निरुक्त स्वाध्याय यहां पर 31वें शब्द की व्याख्या में प्रसवे लिखा है, सविमनि प्रसवे, देवस्य वयम सवितु सविमनि, सविता देव के प्रशासन में। प्रसव का अर्थ उत्पत्ति भी होता है कई प्रसंग के अनुसार, जैसे कि इसी मंत्र में दूसरा प्रसव शब्द निवेशने प्रसवे चासी भूमना, यो विश्वस्य द्विपदो यश चतुष्पदो, दो पाए और चौपाए, निवेश ने प्रसवे चासी भूमना, बसाने में निवेशन, बसाने में और प्रसवे उत्पन्न करने में भूमना असी महान है। पीछे की कोई चर्चा। सब प्रथा सर्वतः पृथु त्वम अग्ने सब प्रथा असी इत्यपि निगमो भवति, ये मंत्र है अग्नि देवता वाला। हे अग्नि, तुम सब प्रथा जुष्ट होता वरेण्य, ये सब अग्नि के विशेषताएं बताई जा रही हैं कि ज्ञान स्वरूप परमेश्वर आप सर्वत्र विस्तृत हैं, फैले हुए हैं, व्यापक। जुष्ट है सब मनुष्यों से सेवित हैं, और होता दाता हैं, वरेण्य हैं, त्वया यज्ञ वितन्वते, आपके सहाय से ही कोई भी शुभ कार्य विस्तार को प्राप्त होता है। त्वया यज्ञम वितन्वते, तुम्हारे सहयोग से यज्ञम वितन्वते, यज्ञ को विद्वान लोग कर पाते हैं। यहां पर त्वया जो है वो सहाय से ऐसा अर्थ ले लेंगे, तुम्हारे सहयोग से विद्वान लोग ये कर पाते हैं, यज्ञ का विस्तार कर पाते हैं। विदथानी विदथानी वेदनानी विदथानी प्रचोदयन इत्यपि निगमो भवति, होता दिवो मर्त्या पुरस्तादेति मायया विदथानी प्रचोदयन। विद्यादाता और मृत्यु से न डरने वाला मृत्यु से न मरने वाला, डरने वाला अर्थ कर दिया इन्होंने। अमर्त्या का अर्थ तो सीधा यही है कि जो मरण धर्म से रहित है, अमरण धर्मा, दिव्य गुणों का दाता होता। विदथानी प्रचोदयन, ज्ञानों को प्रदान करता हुआ माया पुरस्ता देती, ज्ञान के द्वारा पुरस्ता देती, आगे आगे चल रहा है, मुख्यता को पाता है, इन्होंने सर्च कर दिया। माया माया पुरस्ता देती, माया ज्ञान प्रज्ञा नाम में पढ़ा है। माया का अर्थ कर्म भी करते हैं कुछ लोग, माया अपने कर्मों से पुरस्ता देती हमारे, जैसे कि कंबोज जी ने किया है 327। माया का अर्थ कर्म किया उन्होंने, ये अर्थ किया होता देवा। होता का अर्थ आह्वाता, और देवा दिव्य गुणों वाला, अमर्त्य अमरण धर्मा, पुरुषता देती माया, अपनी निर्माण शक्तियों के साथ माया, निर्माण शक्तियों के साथ पुरुषता देती, आगे आगे चल रहे हैं। निर्माण शक्तियों के साथ निर्माण कार्य करते हुए इस जगत में सब का अग्रसर होते हो, इस जगत में सबके आगे आगे चल रहे हो। विदथानी प्रचोदयन, ज्ञान चर्चाओं को प्रकर्षता से प्रेरित करते हुए पुरस्तादेति प्रथमतः गच्छति, पुरस्ता देती। शरण ने अर्थ किया कर्म प्रारंभ काले वस्मान आगच्छति, हमारे पास आ जाते हो। जी इसमें विदथा तो यज्ञ नाम में पढ़ा है जी, तो यहाँ जो विदथानी वेदनानी कहा जी, तो इस स्वरूप में जब शब्द होगा विदथानी विदथानी तो वेदनानी अर्थ, वैसे एक वचन में भी वेदन कई जगह वेद विदत शब्द का अर्थ वेदन ज्ञान अर्थ हो जाता है, वो नपुंसक लिंग रहेगा विदत, एक तो विदथा है वो यज्ञ नामों में। हाँ ये अंतर हो सकता है, विदथा है तो यज्ञ और नहीं तो ज्ञान हो जाएगा जी। सायकाल जो मंत्र पाठ करते हैं विदथेषु धीराः, विदत का संग्राम भी करते हैं, वहां तो शायद संग्राम किया है स्वामी दयानंद जी। यत यत क्या है, कर्मण्य पशु मनीषिणो विदथे, कर्मण्य पशु मनीषिणो यज्ञ कृणवंत विदथे सुधीरा, यज्ञ आ गया ना वहाँ, अच्छा, विदत का अर्थ यज्ञ तो है नहीं, वहाँ युद्धार्थ किया है संग्रामेशु। तो धीर लोग कैसे गुरु संग्राम में युद्ध करते हैं, ये जीवन तो संग्राम जैसा ही है ना, धीर लोगों के लिए तो संग्राम नहीं है ना, धीर ही संग्राम में डट पाएंगे नहीं तो भाग जाते हैं, अंतर संग्राम को ग्रहण किया है ना वहाँ पे, तो संग्राम तो जहाँ भी है वहाँ दोनों ही अर्थ लेंगे ना, बाह्य संग्राम भी आंतरिक संग्राम भी। यत कर्माण्य अपसो मनीषणो, अपन अपसय का अर्थ है कर्मनिष्ठ लोग, यत कर्माणि कुरुवंत है, यत कर्माण्य अपसो मनीषिणो, मनीषिण अपसय धीर, तीनों अच्छे अच्छे शब्द हैं, यत कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञ कृणवंति विदथे सुधीरा, तीन शब्द आ गए ना, मनीषिण धीरा अपसह कर्मनिष्ठ लोग, कर्मनिष्ठ कर्मशील, अपस शब्द कर्म में पड़ा है ना, तो कर्मनिष्ठ लोग यज्ञ विदथेसु कर्माणि कृणवंति कुर्वन्ति, शांति के समय और संघर्ष के समय, दो स्थितियां है ना जीवन की हमारे, शांति के समय और संघर्ष के समय, शांति के समय यज्ञ जी और अशांति के समय संघर्ष जी संग्राम जी। जी दूसरा इसमें जी ये जो माया शब्द आया जी, तो जैसे अद्वैत वाले बोलते हैं माया से ब्रह्म ग्रसित हुआ, उसकी जगह अगर ये माया का अर्थ विद्या या कर्म है, परमात्मा ने अपनी सृष्टि रचना रूप विद्या ज्ञान से उस प्रयोग कर वो प्रयोग करके उसने इस संसार का निर्माण किया, या कर्म से युक्त हो करके क्रियाशील होके एक क्षण करके और उसने किया, तो फिर वो माया का जो अविद्या अर्थ लेते हैं वो उसको लेने की आवश्यकता ही नहीं है, माया से युक्त हुआ परमात्मा यानी वो चीजें सक्रिय हो गई उसमें जी, उसे इस संसार को उसने बनाया। कहीं शास्त्र में माया शब्द आता भी है जैसे यहाँ आ रहा है माया, यहाँ तो ये अर्थ तो अविद्या अर्थ लेने की तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी, अविद्या का अर्थ स्वामी दयानंद ने जड़ किया है, वो जो मंत्र है प्रसिद्ध मंत्र विद्याम च अविद्याम, तो अविद्या का अर्थ जड़ किया है, तो वो भी बैठ जाता है उन शंकराचार्य वाले सिस्टम में, नहीं नहीं जड़ की है वहां पर, अभी तो देख ही रहे थे कल परसों, कर्म उपासना वो तो सत्यार्थ प्रकाश में कर्म उपासना किया है, लेकिन वेद भाष्य में जड़ किया है कर्म उपासना नहीं हुआ वहां पर, ये किया है कि जो जड़ की उपासना करते हैं भावार्थ में नहीं उसमें पदार्थ में किया, जो जड़ की उपासना करते हैं वो अंधकार में जाते हैं, और जो केवल इसमें लगे रहते हैं पढ़ने पढ़ाने में संस्कृत शब्द वाग व्यवहार में लगे रहते हैं वो भी गहरे अंधकार में जाते हैं। विद्या का अर्थ जो है, हाँ ये भी किया है, अनित्यासुचि दुखात्म लक्षण इस अविद्या रूप जड़ की जो उपासना करते हैं, इस अविद्या रूप जड़ की, हाँ ऐसे इस जड़ की उपासना करते हैं, ये सूत्र भी दिया है अनित्यासुचि दुखानात्म सु अविद्या के लिए, लक्षणाम अविद्याम उपासते, गहरे अंधकार में तो तभी ले जा पाएंगे, अनित्यासुचि दुखानात्म सु नित्य सुचा नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या, इस लक्षण वाली अविद्या की जो उपासना करते हैं। फिर अगले मंत्रों में अविद्या मृत्युं तीर्त्वा है ना, तो उसका अर्थ ही ले लिया कर्म के द्वारा मृत्यु का अतिक्रमण करके, मृत्यु के दुख को लांग कर कर्म के द्वारा, और विद्या अमृतम ज्ञान के द्वारा अमृत को पाते हैं। मोटा मोटा बता रहा हूं मैं, वो तो फिर एक बार देखा जा सकता है। श्रायंत इव सूर्यम, तो विदुथानी प्रचोदन हो गया, श्रायंत इव सूर्यम विश्वेद इंद्रस्य भक्षत वसूनी जाते जनमान ओजसा प्रतिभागम नदी धीमा। श्रयंत का श्रायंत हो गया, शीय धातु होती है आश्रय करने अर्थ में, श्रायंत इव सूर्यम परमात्मा के आश्रित मनुष्य सर्व प्रेरक परमेश्वर की उपासना करते हैं सूर्यम इव। गुरु जी, हाँ जी, जो विद्या के कारण मुख्यता को पाता है, तो मुख्यता क्या अर्थ है, क्या अर्थ ले रहे हैं नीचे यहाँ पर पूर्वस्था ये थी इसमें, विद्वान जो है विद्या के कारण ही तो मुख्यता को पाएगा, मुख्यता विद्वान के लिए कारण, इन्होंने जो अर्थ किया उसमें ये है, विद्यादाता मृत्यु से न डरने वाला पूजनीय विद्वान अमर्त्य देवा, परमेश्वर पर अर्थ नहीं किया है, अग्नि का अर्थ विद्वान कर दिया, विद्वान विद्यानी प्रचोदन ज्ञानों को प्रदान करता हुआ माया पुरस्ता देती, विद्या कारण पुरस्ता देती, प्रमुखता को पाता है, मुख्यता को पाता है, प्रधान बन जाता है और लोगों में विशेष बन जाता है। अग्नि का अर्थ परमेश्वर करें तो और ज्यादा सुविधा है, होता अमर्त्या देवा, वो तो उसका ही प्रतिनिधि है ना, जहां पर हम अग्नि का अर्थ परमेश विद्वान करेंगे तो ठीक उसका प्रतिनिधि होगा मनुष्यों में। सायंत सूर्यम विश्वे इंद्रस्य भक्षत, इसको देखिए इसकी संख्या नहीं दी ना, 8, 99, 3 8, 99, 3 है, दूसरे पाठ में देखिए, 8, 99, 3 दूसरी पुस्तक में भी यही है क्या, सायंत सूर्य विश्वेद इंद्रस्य भक्षत, इन्होंने अर्थ कर दिया आश्रय लेने वाली रश्मियां जिस तरह सूर्य का, सायंत इव सूर्यम सूर्य का जैसे ये रश्मियां आश्रय लेती हैं, विश्व इंद्रस्य भक्षत इंद्र के ऐश्वर्यों का सभी, विश्वा शब्द विश्वानी अर्थ में जाएगा, विश्वाइद इंद्रस्य भक्षत विश्वानी इंद्र के ऐश्वर्यों का, इंद्रस्य विश्वानी भक्षत भक्षत भजत भज धातु का बना दिया, विभाग करती हैं, आश्रय लेने वाली रस्सियां जिस तरह सूर्य का सबका ही इंद्र के ऐश्वर्यों का विभाग करती हैं, इंद्रस्य विश्वानी ऐश्वर्याणी भक्षत विभजत सूर्य की रश्मि आश्रय लेने वाली जिस तरह सूर्य का रश्मियां जो हैं जिस तरह सूर्य का सबका ही इंद्र के ऐश्वर्यों का विभाग करती है। जिस प्रकार सूर्य का आश्रय लेकर रहने वाली जो रश्मियां हैं वो परमेश्वर के प्रकाश, ताप, जल, अन्न आदि ऐश्वर्यों का सब प्राणियों के लिए विभाजन करती हैं, उसी प्रकार क्या हम अपने अर्जित धनों का वसूनी जाते जनमान ओजसा प्रतिभागम न दी धीमा। धनों का वसूनी जाते जनमाने उत्पन्न हुए पर, उत्पन्न होने वाले पर, जाते और जनमाने उत्पन्न हुए पर, उत्पन्न होने वाले पर, जो उत्पन्न हो गया और जो जनमान आगे उत्पन्न होगा, ओ जैसा अपने बल से प्रतिभागम न दीधीमा, क्या अपने भाग का प्रतिदान न करें हम। जैसे सूर्य का आश्रय लेने वाली रश्मियां क्या करती हैं, विश्वे इंद्रस्य भक्षत, इंद्र की ये जो रश्मियां परमेश्वर के सभी प्रकाश, ताप, जल, अन्न आदि ऐश्वर्यों का प्राणियों के लिए विभाजन करती हैं। सायंतयु सूर्यम, सूर्य का आश्रय ली हुई रश्मियां विश्वा इंद्रस्य भक्षत, परमेश्वर के ज्ञान आदि गुणों का विभाजन करती हैं। क्या हम अपने अर्जित धनों का अपने सामर्थ्य के अनुसार उत्पन्न हो चुके या आगे उत्पन्न होने वाले प्राणियों के लिए विभाग न करें, हम उनका विभाग अवश्य करें। जब हम स्वयं किसी से ले रहे हैं तो हमें भी दूसरों को देना चाहिए, ऐसे अनुवाद किया है। गुरु जी, अविद्या का अर्थ करते हैं तो विद्या भिन्न विद्या सदृश कर्म करते हैं, तो वहां ज्ञान कर्म उपासना तीन है, तो वहां अविद्या का हम उपासना भी तो ले सकते हैं ज्ञान न लेकर के। वो तो मैंने बता ही दिया था, नहीं वो तीनों भी की है ना, वो तो स्वामी दयानंद ने कर्म उपासना किया ही है, सत्यार प्रकाश नौवें समुल्लास का पहले मंत्र का दो किया है, अविद्या का अर्थ, अविद्या का अर्थ कर्म उपासना और विद्या का अर्थ ज्ञान। और ये भी कहा है कि कर्म उपासना ज्ञान विशेष नहीं है, क्रिया विशेष है। कर्म उपासना जो है वो ज्ञान विशेष नहीं है, क्रिया विशेष है। जब हम किसी, हम अपने अंतर्मुख होकर के और अपने मन को उसमें लगा रहे हैं तो ये क्रिया कर रहे हैं हम, और उससे ज्ञान पैदा होता है। तो या अविद्या का अर्थ उपासना भी और कर्म भी दोनों ही ले सकते हैं, लिए ही हैं, ले क्या सकते हैं, लिए ही हैं। आप तो मैंने ये कहा कि सत्यार्थ प्रकाश में ये अर्थ किया है, वेद भाष्य में ये अर्थ किया है, दोनों जगह थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। पहले मैंने पहले किया था, एक बार आप व्याख्या कर रहे थे तो ज्ञान नहीं, अभी भी बोल गया, आप ध्यान नहीं दिया, ये सारी चीजें अभी भी बोल गया हमने। आपके श्रीमुख से कई बार सुना है, अभी विद्या और अविद्या को ज्ञान और कर्म सुनता रहा हूँ ना, वो संस्कार बना हुआ था इसलिए पूछे मैंने। अच्छा, अविद्या से ये केवल कर्म को ले रहे हैं, इनको उपासना वाला ध्यान नहीं है। आपसे बहुत बार सुना है तो ऐसा ही सुना है मैंने, ज्ञान और कर्म तो उपासना भी ले सकते हैं उसको है? नहीं, उस क्या मेरा अविद्या का ज्ञान कर्म ले गए? नहीं, मैं विद्या और अविद्या, हाँ आप विद्या को ज्ञान और अविद्या को कर्म एक बार करते रहे तो मेरे को वही स्मरण था। नहीं, एक बात अभी भी कही ना कि उपासना और कर्म ये दोनों ही क्रिया रूप है। हाँ, तो उपासना भी जब यदि कर्म शब्द बोला भी हो तो यानी दोनों का ग्रहण, दोनों का कर्म शब्द क्रिया विशेष है। ये स्वामी दयानंद ने भी लिखा है ये बात, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि ये दोनों कर्म और उपासना क्रिया विशेष हैं, ज्ञान नहीं है ये। धन्यवाद। वसूनी जाते जनमाने, क्या उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने वाले अपने अर्जित धनों का अपने सामर्थ्य के अनुसार उत्पन्न हो चुके और आगे उत्पन्न होने वाले प्राणियों के लिए क्या विभाग ना करें, भागम नदी दीमा, भाग प्रतिदान ना करें, इस अर्थ में है। भागम नदी धीमा, क्या हम भाग न, काकुत ध्वनि में बोला गया है, भागम नदी धीमा, क्या हम अपना प्रतिदान न करें, भाग का प्रतिदान न करें। गुरु जी, काकुत ध्वनि का मतलब क्या है? ये तो भावार्थ समझ में आ गया, काकुत ध्वनि नाम कैसे? काकु एक विशेष प्रकार की ध्वनि विशेष होती है, कुछ शब्द भी आता है ना ऊपर के लिए जी, क्या हम उसका इस तरह से धारण ना करें जी, तो बोलने में भी हम थोड़ा ऊपर जाते हैं शायद, उससे सामने हो उसका काकुद और काकु कोश में, काकु को एक ध्वनि विशेष का है, एक जी इतना वो तो हो गया, लेकिन उसका जी जी उस धनि विशेष को काकू क्यों कह रहे हैं, ये जो बात थी उसकी एक तुकबंदी इस तरह से दिखाई दे रही है शब्द सामने से। जी जी गुरु जी, जो प्रश्न कौन सी शैली आप बताते हैं है? प्रश्न मुख उत्तर शैली, उत्तर गर्भित प्रश्न मुखी शैली, उत्तर गर्भ में है जिसके ऐसी प्रश्न मुखी शैली। क्या आपके ब्रह्मचारी ज्ञान सूक्त के मंत्रों का अध्ययन तो करते हैं, तो उत्तर तो गर्भ में छिपा हुआ है, कर रहे हैं प्रश्न। क्या आपके ब्रह्मचारी वेद के ज्ञान सूक्त का, ब्रह्मचर्य सूक्त का, हविष्पांतीय सूक्त का पारायण करते हैं? उत्तर मतलब विधि। हाँ, उत्तर करना चाहिए। विधि है। हाँ, प्रश्न मुख्य विधि का विधान है। जी, उत्तर शैली कहाँ? नहीं, वो मैं ऐसे बोल रहा था, उत्तर गर्भित करना चाहिए ऐसे कहते हुए वो उत्तर भी दे रहे हैं कि ये करने का काम है। उत्तर शब्द थोड़ा सा अलग होता है, प्रश्न और फिर उत्तर। जी, ये उत्तर है का नाम होकर गए हैं, वो कुछ उपदेश देना चाहते हैं, तो सीधे उपदेश न देके प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न में ही उनका उपदेश छुपा हुआ है, कर्तव्यता को वो बता रहे हैं प्रश्न जी, करते जी, हुए। जी। प्रश्न में विधि दिखाई दे रही है, वो बात है। इसको यूं समझते हैं गुरु जी, माना मैंने आपके वस्त्र प्रक्षालन करना था और मैंने किया नहीं, आप मेरे कह दें, मेरे को पूछ लें, आपने वस्त्र प्रक्षालन किया, आप जानते थे उस बात को, ये कहना ये था कि आपने वो तो किया ही नहीं, लेकिन प्रश्न कर लिया वो उत्तर की बजाय कि आपने ये कार्य किया, वो कार्य किया नहीं था उसने, उसका उत्तर ही था वो, ऐसा प्रश्न। जी जी, सायंतेव सूर्यम विश्वेद इंद्रस्य भक्षत है, सज्जुराम जी ने भी इस मंत्र का पूरा जहां आता है तो वो अर्थ देते हैं, सायंत सूर्यम इव, यहाँ पहले अर्थ में इव निरर्थक है, सब ओर से आश्रय पाती हुई किरणें सूर्य का उपस्थान करती हैं, अथवा इव उपमार्थक है, जैसे आश्रय पाती हुई किरणें सूर्य का उपस्थान करती हैं, दो अर्थ किए हैं यास्क ने। समाश्रिता सूर्यम उपतिष्ठन्ते, ये अर्थ कर दिया तो इव जो है पाद पूर्ति में है, जैसे पहले भी आया था ना, हम पहले शुरू में पढ़ रहे थे, तो इव का अर्थ एक सुविदुर इव विज्ञायते, प्रारंभ में एक इव शब्द का प्रयोग हुआ था ना, तो हम कह रहे थे कि इसका इव का अर्थ पाद पूर्ति है, क्या था वो, जी ये गुरु जी इवो पे दृश्यते सुविदुर इवा सुविज्ञायते इवा, काठ पृष्ठ संख्या 8 है इसमें, तो उसका अर्थ क्या है, सुविदुर इव सुविज्ञायते इव है, हाँ ये वाला पर्याय युत्वदास्मिनम, ये मैं कहना चाह रहा था। इव शब्द अनर्थक अर्थ में वाक्य पूर्ति में है, बहुत स्थानों पर इव आता है, लेकिन हम क्या समझेंगे इसका, यहाँ पर ऐसा तात्पर्य है, कदम कदम पर बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। बैठता हो और ये भी करके दिखाई रहे ना, देखो दोनों कर रहे हैं, स्वतंत्रता हाँ। दे दी आपको जो ये अच्छा लगता हो तो। समाश्रिता सूर्य मुक्तिष्ठन्ते एक अर्थ कर दिया कि सब ओर से आश्रय पाती हुई किरणें सूर्य का उपस्थान करती हैं, श्रायन्तैव सूर्यम, श्रायन्तैव सूर्यम, फिर कह दिया अपि वा उपमार्थे स्यात्, या इसको उपमार्थ में समझ लो, सूर्यम इव इंद्रम उपतिष्ठन्ते, तो इसका आश्रय पाती हुई किरणें सूर्य का उपस्थान करती हैं, जैसे उपस्थान करती हैं इसी तरह जाते जन्माने उत्पन्न हुए या भविष्य में उत्पन्न होने वाले जगत में विश्व इंद्रस्य वसूनि, सभी इंद्र विश्व इंद्रस्य वसूनि, इंद्र था जगदी उदकेश्वर के धनु, उदक रूप धनु को, यहां पर वसु जो है जल रूप धन ले लिया, सभी जल रूप धन इंद्र के उदकेश्वर के जल रूप धनु को भक्षते विभक्त करता हुआ चाहते हुए ओजसा बल से अर्थात ऐश्वर्य बल से भागम न प्रतिदीधिमा उस अपने भाग का अनुचिंतन करें। भागम न प्रतिदीधिमा, यहां नय का अर्थ क्या समझ रहे हैं, वयम अपि तम भागम न प्रतिदीधिमा अनुध्यायमा, भागम न प्रतिदीधिमा उस अपने भाग का है जी, दूसरी उपमा है न का अर्थ निषेध, अनु अनुध्यायम उस अपने भाग का ध्याय में दिया शायद, हाँ मूल में है ना वो, तो जो आप पढ़ रहे हैं तम वयम भागम अनुध्यायाम अनुध्यायाम मूल में दिया है, ओजसा बलेना ओज ओजतेरवा उपजतेरवा, ओज जो है उपज धातु से बनता है या ओज धातु से बनता है, वृद्ध्यर्थक प्रति इत्तेस सायंत, मैं इसके साथ पढ़ लेता हूँ स्कंद स्वामी जी के साथ, श्रायंत समास श्रायंत है, समाश्रिता व संत के सामर्थ्याद रश्मय, यहाँ पर रश्मियों को ले रहे हैं, श्रायंत सूर्यम सामर्थ्य का अर्थ है यहाँ पर कि सूर्य की बात आ रही है ना, इसलिए यहाँ रश्मियां आएंगी, श्रायंत सूर्यम इव संप्रत्यर्थे तम सूर्यम, इव जो है वो संप्रति अर्थ में है, तम सूर्यम इव संप्रति अर्थ में उपमा अर्थ में नहीं है, संप्रति मतलब उसकी ओर, संप्रति संप्रति संप्रति तो वर्तमान काल में आता है, तो तम सूर्यम उस सूर्य को सायंत अथवा सूर्यम इव रश्मया इंद्रम मरुतम समाश्रयंत समाश्रिता व उपतिष्ठन्ते इति शेष, इंद्र जो रश्मि वाला है, इंद्रम मरुतम समाश्रयंत सूर्यमिव रश्मया, रश्मि जो है वो जैसे सूर्य का आश्रय लेती हैं, विश्वा विश्वानि सर्वाणि पदपूर्णा इंद्रस्य स्वभूतानि विभक्षमाणा, इंद्र की जो किरणें हैं वो भी बांटती हुई, कुतयतत परस्तात विभागस्य करण वचनात, विभाग किया हुआ दिखाया है, ये विभुक्तम इच्छन्तो वा उपतिष्ठन्ते उपस्थाय च भक्षते विभजन्ते किम वसूनी धनानी उदक लक्षणानी कस्मै जाते जनिष्यमाणे च जायमानाय च प्राणी जाताय ओजसा बलेन सामर्थ्याख्येन च, यानी च ते विभजन्ते तानि तदायत तत्व तेषाम इन्द्रय विभजति इत्याह स यथा तानि धनानि विभजति तथा यस्तत्र अस्माकम् आभजति तम वयम् भागम् न शब्द उपमार्थत्वात् संप्रत्यर्थे। संप्रत्यर्थे प्रतीतेस तु नु इति तस्य स्थाने, प्रति तो नु के अर्थ में है और न जो शब्द है उपमार्थ होने से भागम न शब्द उपमार्थत्वात् संप्रत्यर्थे। प्रतीतेस नु इतेतस स्थाने नु दीदीमा तम वयम अनुध्यायामा, इसमें तो प्रति को जो है नु अर्थ में दिखाया है और न शब्द को उपमार्थक दिखाया है। ओजस शब्द निगमन प्रसक्तम अहोजतेर्वा उपजतेर्वा न्यग भावार्थ सोजो ही सामर्थ्यम वृद्धिर्वा तेज न्यग भावयति विश्वम। उपमा से कुछ जुड़ा हुआ है ना जी, ये उपमार्थत्वात् संप्रत्यर्थ है। हाँ उपमार्थत्वात् संप्रत्यर्थ है पर कुछ पता नहीं चल, वहां तो सीधा कहा था तो यहाँ हेतु सहित कह दिया या बिना हेतु के कहा है संप्रत्यर्थ है, लेकिन ये वो भी उपमा में ही लिया है ना इन्होंने समर्थ। अलग से कहा है ठीक है, इसकी जगह जी तम लेकर के आ गए ना जी, इव की जगह तम शब्द लेकर के आ गए तम सूर्यम, और इसी तरह से यहाँ भी भागम न सायंत सूर्यम इव को पाद पूर्णार्थक मानना पड़ेगा पहले अर्थ में, तो समाश्रिता सूर्यम उपतिष्ठन्ते ये जो अर्थ दिया है पादपूर्ति में मानना पड़ेगा, सभी ओर शास्त्र प्राप्त करती हुई किरणें सूर्य की उपासना कर रही हैं। सायंत इव समाश्रिता सूर्यम उपतिष्ठन्ते, उपतिष्ठन्ते क्रिया का अध्ययन कर लिया, सूर्यम उपतिष्ठन्ते श्रायंत समाश्रिता किम रश्मिया, सायंत प्राप्त करती हुई रश्मिया आश्रय प्राप्त करती हुई रश्मिया सूर्य का उपस्थान कर रही हैं, और जब इव को उपमार्थक मानेंगे तो यो हो जाएगा जिस प्रकार आश्रय प्राप्त करती हुई किरणें सूर्य का उपस्थान करती हैं उसी प्रकार जाते जन्माने उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने वाले जगत में इंद्रस्य विश्वावसुनी इंद्र के सारे धन भक्षत इत विभाग करने की इच्छा करते हुए माने बंटवारा करने की इच्छा करते हुए इंद्र के संपूर्ण धनों को विश्वानी वसुनी, ये द्वितीय बहुवचन है विश्वानी भी और वसुनी भी, भक्षत इत बंटवारा करने की इच्छा करते हुए विभजति स यथा धनानी विभजति, ये उपमा दे दी ना सर्वाणी इंद्रस्य धनानी विभक्षमाणा, और भक्षता का अर्थ कर दिया विभक्षमाणा, बंटवारा करते हुए विभक्षमाणा संपूर्ण धनों को विभाग करने की इच्छा करते हुए इंद्र का उपस्थान करते हैं हम करते हैं, जिस प्रकार किरणें सूर्य का उपस्थान करते हैं उसी प्रकार इंद्र के संपूर्ण धन को बांटने की इच्छा करते हुए हम मनुष्य इंद्र का उपस्थान करते हैं। यथा रश्मया सूर्यम उपतिष्ठन्ते तथा वयम इंद्रम उपतिष्ठामहे स यथा धनानि विभजति जाते च जनिष्यमाणे च, जैसे वो उत्पन्न हुए जगत में धन का विभाग कर रहा है सूर्य, सूर्य की रश्मि आती है सबको मिल रहा है धन, सबको हमें ऊर्जा मिल रही है प्रकाश मिल रहा है सबको जीवन मिल रहा है, जैसे वो सबको विभाग कर रहा है वैसे हम तम वयम भागम अनुध्यायामा ओजसा बलेना, हम लोग भी उसी भाग को ओजसा बलेना बल के द्वारा अनुचिंतन करें, उसके उसकी उस शैली को प्रक्रिया को उसके उस भाग को हम भी अनुध्यायामा, क्या चिंतन करें उसके उसी भाग को अपने क्या करें पुरुषार्थ से ओजसा अपने बल से पुरुषार्थ से न दी धीमा विसर्ग भी हो सकता है या न पदपाठ में तो न दिखाया है पदपाठ में तो इन्होंने ये पदपाठ भी तो ऐसे स्थल में हम ये भी दिखा सकते हैं ना न दी धीमा में न विसर्ग युक्त हो और न जो है अव्यय हो दोनों स्थितियां बन सकती हैं अब यहां जैसे प्रतिभागम न दी धीमा अब यहां पर न दी धीमा भी पदपाठ किया जा सकता है हाँ ये बात है पर वर्ण लोप भी हो जाते हैं ऐसा भी हो जाता है इन्होंने गलत कर दिया स्वर से भी पता लगता है कि न जब वो होता है तो अनुदात तो होता है प्रतिभागम नदी धीमा स्वर से भी अंतर होता है उदात दिखाया है एक बार फिर मैं देख रहा हूं शायंत एव सूर्यम पहला अर्थ तो ये हो गया कि सूर्य को ये रश्मियां उपस्थान कर रही हैं बस इतनी बात हो गई विश्व इंद्रस्य भक्षत पहले अर्थ में शायंत एव सूर्यम आश्रय करती हुई सूर्य का उपस्थान कर रही हैं रश्मियां रश्मियां सूर्य का उपस्थान कर रही हैं और दूसरे अर्थ में सूर्यम इंद्रम उपतिष्ठन्ते जैसे सूर्य का उपस्थान कर रही हैं किरणें उसी प्रकार हम भी इंद्र के संपूर्ण धनों को सूर्य के समान हम भी इंद्र के संपूर्ण धनों को विभक्ष माना विभाग करने की इच्छा करते हुए इंद्र का उपस्थान करते हैं सूर्यम इंद्रम उपतिष्ठन्ते सर्वाणि इंद्रस्य धनानि विभक्षमाणा इंद्र के सब धनों को बांटने की इच्छा करते हुए हम भी उस इंद्र का उपस्थान करते हैं ये अध्ययन करना पड़ेगा हम भी इंद्र का उपस्थान करते हैं स यथा धनानि विभजति जाते च जनिष्यमाणे च ये पंक्ति तो बिल्कुल स्पष्ट है जैसे सूर्य उत्पन्न हुए समस्त संसार के लिए धनों को विभाग कर रहा है उसका तो धन वही है प्रकाश ऊर्जा जीवन सब उसका धन कहा जा रहा है जैसे वो वसूनी जाते जनमाने विभजती जैसे कि वो बांट रहा है उसी प्रकार हम विभाग करने की इच्छा करते हुए इंद्र का उपस्थान कर रहे हैं हाँ जी परमेश्वर का उपस्थान कर रहे हैं जैसे किरणें सूर्य का उपस्थान कर रही हैं तो वैसे ही उसके धन को बांटने की इच्छा करते हुए विभाग करने की इच्छा करते हुए हम इंद्र का उपस्थान करते हैं जाते जनिष्यमाणे जाते जनिष्यमाणे यथा धनानी विभजती जैसे बांट रहा है वयम हम लोग भी तम भागम उसी भाग को ओजसा बलेन बल के द्वारा अनुचंतन करें तम वयम भागम अनुध्यायामा ओजसा बलेन बल के द्वारा हम लोग तम इंद्रम भागम अनुध्यायम भाग का चंद्रमणि जी ने तो अपने भाग का ये अर्थ किया है ना का अपना अर्थ वही मैं कह रहा था कि न अर्थ अपना अर्थ में ले गए न शब्द ले गए ये गड़बड़ हो गई जी नह का अर्थ यहाँ पर अपना नहीं लेना चाहिए नहीं तो ये स्वर का भी दिक्कत आ रही है संधि की भी दिक्कत आ रही है जी दो दो कठिनाइयां हो रही हैं अपने बल से ये तो अध्यार किया है इन्होंने ओजसा अपने बल से और ये भी अध्यार किया है अपने क्या अपने भाग का प्रतिदान न करें हम यहां पर भी अध्यार किया इन्होंने कंबोजी ने और नए का अर्थ अपना नहीं किया अपने भाग का कि क्या अपने भाग का स्वकीय भाग का न दीधीमा प्रतिदान नहीं करें। इत्रमिव भागम तानि धनानि प्रतिधारयेम। अर्थात कहेगी तो वहां पर भी गुरुजी न का नहीं अर्थ ले रहा है ना ये चंद्रमा। इसको भी एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। क्या अपने भाग का प्रतिदान न करें हम? प्रतिभागम न दीधीमा पित्रम इव। पिता से आया हुआ जो धन है पित्रम इव भागम तानि धनानि प्रतिधारयेमा इति वेंकट माधव यद्वा नैति संप्रत्यर्थे प्रति इत्येषो अनु इत्येतस्य स्थाने अनुदीधिमा वयम अनुध्यायामा। हम भी अपने पिता के धन के विभाग के समान उसे धारण करते हैं। आखिरी पंक्ति थोड़ी जटिल होगी। विश्वेदिंद्रस्य भक्षत वसूनि जाते जायम जनमाने ओजसा अपने बल से प्रतिभागम न दीधीमा। एक पुस्तक और रह गई, बाकी तो सारी देख ली। समाश्रिता सूर्यम उपतिष्ठन्ते रसमया सूर्यम उपतिष्ठन्ते इति शेषो भाष्यकार्य किमिति विश्वानि सर्वाणि इंद्रस्य सूर्यस्य भूतानि धनतुल्यानि उदकानि तेन प्रवृत्तानि भक्षते विभक्षन्ते विभजितुम् इच्छन्ते इति तदर्था। इत भी अनर्थक बता दिया। तो समाश्रिता सूर्यम उपतिष्ठन्ते, ये जो रश्मियां हैं समाश्रिता समन्ताराश्रिता सूर्यम उपतिष्ठन्ते अपि वा उपमार्थे अपि अथवा उपमार्थे एव इव शब्द स्यात् सूर्यमेव। अत्र उपमार्थ सुपृष्टाद उपचार प्रतिज्ञानम न शब्द विषयकम एव इति न तद्विरोध। यथा श्रायन्ते समाश्रिता रश्मया सूर्यस्य सर्वाणि उदकानि विभजितुम् इच्छन्ति सूर्यम् उपतिष्ठन्ते तथा समाश्रिता मरुता देवाः। इंद्रस्य विश्वा समाश्रित हुए जो देव शक्तियां हैं मरुत शक्तियां इंद्रस्य विश्वानि धनानि विभजितुम् इच्छन्ते। वयम की बजाय इन्होंने ये कर दिया तथा समाश्रिताः मरुतः देवाः। जो देव शक्तियां हैं वो इंद्र के संपूर्ण धन को विभक्त करने की इच्छा करती हैं। जैसे रश्मियां सूर्य का उपस्थान करती हैं उसी प्रकार जो देव शक्तियां हैं वो देव शक्तियां इंद्र के सभी धनों को बांटने की इच्छा करती हैं। उपस्थाय च मरुतः वसूनि उदक लक्षणानि धनानि जाते जनिष्यमाणे च मनुष्याय विभक्ति विकरण व्यत्ययो आर्षौ। ओजसा बलेन भक्षत विभजन्ते आर्ष प्रयोग तत्र च अस्माकं यो भागा तं भागं न इति संप्रत्यर्थे प्रति इति अनो स्थाने तथा च साम्प्रतम अनुदीधीमा ध्यायामा वयम्। संप्रतिकार तो वही निष्कर्ष निकला कि साम्प्रतम ही कर रहे हैं, जो बार बार जो हम संप्रति पढ़ रहे थे इसमें पता लग गया। तथा च साम्प्रतम अनुदीधीमा वयम ध्यायामा, हम ध्यान कर रहे हैं अभी। हाँ अभी। शायन कह रहा है हे अस्मदीया जना शायन्ते सूर्य यथा शास्त्रिता रश्मया सूर्यम भजन्ते तथा इंद्रस्य विश्वे विश्वानि धनानि भक्षते भजते सच यानि वसूनि धनानि जाते उत्पन्ने जनिष्यमाणे च ओजसा बलेन करोति अतः भाग न भागम न पित्रम भागम इव, जैसे पिता से आए हुए भाग होता है उसी की तरह तानी धनानी प्रतिदीदी मा प्रतिधारे मा, ऐसा व्याख्यान किया। इसमें जी जी जी उपमा उपमान और उपमेय होते हैं जी, सामान्यतया तो वही क्रिया हम इधर लेते हैं जी, उपमान वाली ही उपमेय में लेते हैं जी, उसी जैसी। यहाँ जैसे दो अलग अलग हैं, सूर्य के साथ तो श्रायंता जी और हमारे साथ में भक्षता, भिन्न भिन्न लिए, ऐसा बहुत जगह देखा जाता है। तो इसमें दोनों दोनों जगह लगेंगी ऐसा करते हुए कि जैसे रश्मियां सूर्य का आश्रय करते हुए विभाग करती हैं जी, उसी तरह हम भी इंद्र का आश्रय करते हुए और विभाग करें। तो एक एक क्रिया एक उपमान में एक उपमेय में देते हुए भी वैसे तो सीधा घटेगा नहीं कि जैसे वो आश्रित करती हैं ऐसे हम बांटें, ऐसा तो घटेगा नहीं जी। तो इस तरह से उपमा कई मंत्रों में देखी जाती है। तो दोनों जगह दोनों को घटाते हुए करते हैं तो अर्थ तो हम वास्तव में वही ले रहे होते हैं दोनों जगह दोनों को लेते हुए। एक शैली है यहाँ वेद की, सूर्य का आश्रय लेते हुए रश्मियां जैसे बांटती हैं ऐसे हम इंद्र का आश्रय लेते हुए बांटे हैं, ऐसा हम भी बांटे हैं, वहां से ले रही हैं और सबको यथा योग्य बांट रही हैं, हम भी परमात्मा से ले रहे हैं और सबको यथा योग्य बांट रहे हैं। वसुनी जाते जनमाने ओजसा प्रतिभागम न दीधीमा वयम तम भागम अनुध्यायामा ओजसा बलेन, बल के द्वारा हम भी उस भाग को जो हमें मिला है उसको अनुध्यायामा उसका अनुचिंतन करें बांटने के लिए, जो भाग हमें मिला है उसका अनुचिंतन करें बांटने के लिए। अब आपने कहा ये भी दीदी में भी उस पे किरण पे लगेगा रश्मि से, रश्मि ने जो भाग सूर्य का प्राप्त किया है वो उसी के बारे में सोचे कि मैं इसको यथा योग्य पहुंचा दूं, जहां बांट दूं विचार करूं कहां ले जाऊं इसको। तो जैसे किरणें उसका आश्रय लेकर के और चिंतन कर रही है कि अब मैं इसको कहां बांटू या कैसे कैसे बांटू, तो ऐसे ही वयम तम भागम अनुध्यायम उस भाग को जो हमें मिला है पूर्वजों से या अस्तित्व से सह अस्तित्व से, जो भाग हमें मिला है उसको हम भी चिंतन करें कि इसको हम आगे बांटें जी। ये जो निरुक्तकार ने लिखा है जी, सर्वाणी इंद्रस्य धनानी विभक्षमाणः, अब जो लिखा स यथा धनानि विभजति, इस स से किसको ले रहे हैं, स इंद्र यथा धनानि विभजति, ये एक दूसरी उपमा हो गई फिर, ये सर्वाणि इंद्रस्य धना नीचे एक अलग उपमान उपमेय हो गया और उधर ऊपर रश्मि वाला हो गया। हाँ दो दो तरह से फिर लेना होगा, यथा रश्मि या सूर्य उपतिष्ठन्ते तथा वयम अपि इंद्रम उपस्थास्यामहे उपतिष्ठामहे इंद्रस्य यथा यथा सर्वाणि इंद्राणि इंद्रस्य धनानि विभक्षमाणा सन्ति, इंद्रस्य सर्वाणि धनानि विभक्षमाणा सन्ति, इंद्र के सारे धन जैसे बंट रहे होते हैं, स यथा धनानि विभजति जैसे वो धनों को बांटता रहता है, जाते च जनिष्यमाणे च सबके ऊपर जो पैदा हुआ और जो पैदा होगा सबके ऊपर बांट रहा है, वयम अपि तम भागम यद भागम अध्याहार करना पड़ेगा, वयम अपि तम भागम उस भाग को जो हमें प्राप्त हुआ, वयम अपि तम भागम यद अस्माकम भागे अस्माकम पार्श्वे समागतः, वयम अपि तम भागम, इन्होंने पित्रम पित्रम कहा है, पित्रम तो वही हुआ पूर्वजों से आया हुआ जो भाग है जो हिस्सा है जो भाग हमारे पास आया है, हम चिंतन करें बल से करें बड़े वेग से करें, साधारण ढंग से नहीं बड़े वेग से इसका ध्यान करें कि ये जो हमारे पास आया है वो बांटे। इतना ज्यादा दान के ऊपर, दान कोई पैसे का ही नहीं, जो हमारे पास आया है उसको हम बांटें, हैं? देखो कैसे कर रही है इंद्र की ये प्रणाली, ऊपर निरंतर बांटती रहती है ना, खाली हो जाएगा। दारिद्र नाशनम दानम ऐसे कहते हैं ना, सृष्टि का यही सत्य है, बांटना ही पाना है। फिर होगा जी की जो बांट के पाया उसको फिर बांटना है हमारे, हाँ फिर बांटना है तो हमारे पास तो कुछ हुआ नहीं, फिर बढ़ेगा नहीं तो हम करेंगे कैसे? फिर करेंगे, फिर जो बढ़ेगा फिर उसको भी दानी हुए नहीं, उसमें ये जो हम उसका उपयोग कर रहे हैं ना जी, वो बांटने के लिए ही तो कर रहे हैं। अगर हम अपना उपयोग नहीं करेंगे तो बांटेंगे कैसे? तो वो जो हमारा उपयोग है वो भी हम बांटने के लिए ही कर रहे हैं, हम जो सेवन कर रहे हैं। जी जी जी, केवल उपयोग, दान ही उपयोग नहीं है। हाँ, दान करना ही उपयोग नहीं है, और भी बहुत सारे उपयोग होते हैं, उपयोगों में एक भाग है दान। लेकिन आपने उत्तर तो दैनिक दिनचर्या या कोई और दूसरा व्यवहार कैसे कर पाएगा? आपने उत्तर तो दे ही दिया कि केवल केवल दान ही उपयोग। मेरे पक्ष में बोल रहे हो, उधर बोल रहे हो। मैं आचार्य जी, मैंने ऐसा नहीं कहा जो आप कह रहे हो, मैं तो बल्कि वही कह रहा हूँ कि सब कुछ देने के लिए होते हुए भी जब हम अपना उपयोग कर रहे हैं वो भी देने के अंतर्गत ही तो आएगा जी। जो जैसे हम अपना उपयोग कर रहे हैं वो देने में ही आएगा ना जी। रघुवंश में उपमा दी है ना उन्होंने बादलों की, कि वो बादल जैसे समुद्र से लेते हैं देने के लिए जी, लेते हैं देने के लिए। वो समस्या उसमें है, वहां दृष्टांत तो ठीक है, इनको ये लगता है ना भी बादल को तो क्या उपयोग करना है उसका, वो तो सारा लेता है दे देता है, लेकिन हमें तो कुछ उपयोग करना है। तो जैसे आजकल भी होता है, अनेक न्यास होते हैं उनको दान आता है, संस्थाओं को दान आता है। अब वो है कि भाई लोगों में कंबल बांटने के लिए है, वो उतना पैसा आया, वो कंबल खरीदने कोई जाएगा उसमें खर्चा होगा, कंबल को लेके देने के जाएंगे उसमें गाड़ी का खर्चा होगा, वो खर्चा किसमें जाएगा? कोई कहे जी नहीं उतने ही कंबल बंटने चाहिए उतने रुपए के, तो ये जो बीच का खर्चा है, और जो सहयोगी है वो खाएंगे पिएंगे भी, वो सारा खर्चा भी तो कंबल बांटने वाले में ही आएगा जी। वो कंबल बांटने के लिए ही तो है वो खर्चा, तो ऐसे उतना हम ले ही सकते हैं, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं। ये मंत्र तो बड़ा अच्छा है, पहले पहले तो लग रहा था इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं, लेकिन गुरु जी इसमें कई सारी उपमाएं, ये निरुक्त का जो मूल भाग है इससे तो एक ही उपमा लग रही है ना, इसमें कई सारी उपमाएं कैसे हो गई? ये ऐसा नहीं लग रहा है कि सूर्यमेव इंद्रम उपतिष्ठन्ते, इसी को तो वो आगे बता रहे हैं गुरु जी। सूर्यमेव इंद्रम उपतिष्ठन्ते सर्वाणि इंद्र से धनाने विवक्षमाणा, इंद्र की सारी सारे धनों को बांटती हुई वो किरणें है, इंद्र के संपूर्ण धनों को बांटती हुई कौन है वो बांटने वाली? रश्मिया। इंद्र के संपूर्ण धनों को बांटती हुई रश्मिया, अब उसी को खोल दिया। स यथा धनानि विभजति जाते च जनिष्यमाणे च वयम तम भागम अनुध्यायामा ओजसा बलेन, शायद उसी को खोल रहे हैं अभी वह उपमार्थे स्यात करके, कि सूर्यम इंद्रम उपतिष्ठन्ते सर्वाणि इंद्र धनानि विभक्षमाणा, अब इसको खोल रहे हैं वो आगे। स यथा धनानि विभजते जाते च जनिष्यमाणे च तथा वयम अपि भागम ओजसा, ओजसा शब्द मेरे को लग रहा था कि ये क्यों डाल दिया, अब तो बहुत ही जोर का लग रहा है ये। ओजसा का अर्थ है बहुत बल के साथ, इस बलपूर्वक ध्यान करें कि हमारे पास जो आया है उसको हम बांटें। ये जो बहुवचन है पहले जी, नहीं स तो इंद्र के लिए है, इंद्रस्य धनानि विभक्षमाणा को प्रकारांतर से कह रहे हैं, विभक्षमाणा तो रश्मिया है और स मन इंद्र, इंद्र यथा धनानि विभजति जैसे इंद्र धनों को बांट रहा है, धन तो रश्मिया ही है, इंद्र की रश्मिया धन है, जैसे वो रश्मियों को बांट रहा है सबके ऊपर, जाते च जनिष्यमाणे च सबके ऊपर जैसे इंद्र धनों को बांट रहा है, वैसे वयम अपि तम भागम अनुध्यायामा ओजसा बलेना, हम बड़े वेग से ध्यान करें उस भाग का जो हमारे पास आया है। उपमान क्या है? उपमान तो यही हो गया, इंद्र जैसे अपने धन को बांट रहा है। ये एक हो गया। और वो रश्मियों वाला सूर्य का क्या उपमान है? एक बार पूरा बताएं, इसमें बताओ एक बार, वहाँ तक पहुँच जाए। उपमान पूरा उपमान क्या है यहाँ पर? एक उपमान होना, एक उपमान क्या है? सूर्य जैसे रश्मियों में अपने धन का विभाजन करता है। विभाजन करने वाला सूर्य है जी। हाँ, इंद्र का अर्थ सूर्य ले रहे ना, इंद्र का भी अर्थ सूर्य ले रहे हैं। उधर सूर्य तो सूर्य है ही, जैसे मंत्र में है सायंता इव सूर्य, जैसे का कर्ता कौन है? रश्मया बहुवचनांत है, सूर्य तो नहीं है ना। विभाग जो कर रहा है वो कौन होगा? वो फिर सूर्य होगा या रश्मियां होगी? फिर आगे ये अगली दूसरी बात देखिए, विश्वा इंद्रस्य भक्षत, इंद्रस्य विश्वानि वसूनि भक्षत बंट्यन्ते। विश्वा माने सर्वाणी वसूनि धनानि, इंद्रस्य सर्वाणि धनानि भक्षत। कौन करता है इसका विभाजन करने वाला कौन है? यहाँ पर रश्मिया इंद्र के संपूर्ण धनों को, इंद्रस्य समस्त धनों को भक्षत, धनों को बांटती हुई ये रश्मिया। हाँ, बांटने वाला इंद्र नहीं हुआ, इंद्र अपनी रश्मियों को बांटता ये अर्थ कौन निकलेगा? इंद्र के संपूर्ण धनों को ये रश्मिया जैसे बांट रही हैं, तो उसी प्रकार अब इसको इन्होंने खोल दिया, संपूर्ण रश्मियां इंद्र के धनों को बांट रही हैं, इसको ऐसे खोल दिया कि इंद्र धनों को बांट रहा है। नहीं, ये जो कहा सूर्यम एव इंद्रम उपतिष्ठन्ते, हाँ, तो जैसे उधर सूर्य का आश्रय कर रही हैं रश्मियां, ऐसे कोई अन्य यानी हम इंद्र का आश्रय करते हैं, तो यहाँ इंद्र और सूर्य एक कौन है? इंद्र तो इधर पहले सूर्य की दृष्टि से तो इंद्र उपमेय में आएगा। सूर्य को जैसे रश्मियां उपस्थान करती हैं, इंद्र के संपूर्ण धन को वो सूर्य रश्मियां जैसे बांट रही हैं। इंद्र माने परमेश्वर या इंद्र माने सूर्य? परमेश्वर उपस्थान तो ये है कि वहां पर जैसे पहुंच गई। हाँ, तो सूर्य का उपासना कर रही है रश्मियां, सूर्य का आश्रय ले रही है, आश्रय ले रही है, सूर्य के आश्रय से ही रश्मियों की उत्पत्ति है, सूर्य का आश्रय ले रही है। ऐसे ही ये सारा धन जो है वो किसका आश्रय ले रहा है? इंद्र का आश्रय ले रहा है। ये सारा धन भी इंद्र का आश्रय उपमेय में आ गया। हाँ, अब फिर इसी बात को घुमा करके कहना पड़ेगा, ये सारा धन इंद्र का आश्रय ले रहा है, इसको घुमाकर कहना पड़ेगा इंद्र जैसे सारे धनों को बांट रहा है, सारा धन इंद्र का आश्रय ले रहा है। तो अभी इसको घुमाकर के कहेंगे तो यूं ही कहेंगे कि इंद्र जैसे सारे धनों को बांट रहा है। बांटना अभी दूसरी उपमा हो गई, जैसे आश्रय ले रहा है वो एक अलग। हाँ, उसी को घुमा करके कह दिया, उसी बात को प्रकारांतर से कह रहे हैं। पहले जो बात कही थी उसी को प्रकारांतर से कह रहे हैं कि इंद्र जैसे धनों को बांट रहा है सबके ऊपर, वैसे ही हम भी बांटने वाला जो अर्थ हम ले रहे हैं विपक्ष माना से, मूल निरुक्त से, ये मूल मंत्र में जो किस शब्द का अर्थ है विपक्ष माना? भक्षत का अर्थ है, भक्षत है क्रिया। देखता हूँ कि भक्षत है तो क्रियापद है, उसको इन्होंने सत्यंत बना दिया। भक्षत है का अर्थ है विभजित है, बांटो। स्वामी जी ने ऐसा लिखा उपस्थायच भक्षत विभजन्ते, वो इंद्रिया वो जो रश्मियां हैं वो पहले तो सूर्य का उपस्थान करती हैं। हाँ, रश्मिया ही लिया जाएगा, वो ही यानी उपस्थान जिसने किया वो ही कर रहे हैं, उपस्था है जब भक्षता करता तो एक ही होना चाहिए। सायंत सूर्यम विश्वा वसूनी इंद्रस्य विश्वा वसूनी भक्षत, इंद्र के सभी धनों को, यहाँ वसूनी जो है विश्वा के साथ जुड़ रहा है। बाहर का मय क्षेत्र का चलता है, अभी यहाँ का कम किया बाहर का बढ़ा दिया, बाहर की जरूरत है नहीं, और बल्कि बाधा होती है। विश्वा वसूनी, विश्वा वसूनी, ये जो विश्वा है ये तो वसूनी से जुड़ रहा है पक्का, विश्वा नपुंसकलिंग है वसूनी के साथ जुड़ रहा है। विश्वानी वसूनी इत पद पूर्ति में मानेंगे विश्वा वसूनी इंद्रस्य भक्षत, इंद्र के संपूर्ण धनों को विभक्त करो। कौन विभक्त करने के लिए कर, सायंत सूर्यम सूर्य को आश्रय ली हुई ये रश्मिया जैसे सूर्य का उपस्थान कर रही हैं, वैसे ही जब हम सूर्यम इंद्रम उपतिष्ठन्ते, यहाँ पर एक अपिवा उपमार्थी स्यात जो बात कही है ना, इसमें लिखा है सूर्यमिव इंद्रम उपतिष्ठन्ते, सूर्य की भांति इंद्र का उपस्थान कर रही है। सूर्यम इव इंद्रम उपतिष्ठन्ते, उपतिष्ठन्ते के जना देवा देवा देवा, सूर्यम इव इंद्रम उपतिष्ठन्ते देवा, आश्रय लेने वाली रश्मियां जिस तरह सूर्य का उपस्थान करती हैं, सबका ही इंद्र के ऐश्वर्यों का विभाग करती हैं, विभाग करती हैं तो फिर वही अर्थ आएगा, रश्मियां इंद्र के ऐश्वर्यों का, सभी ऐश्वर्यों का वे रश्मियां विभाग करती हैं, इंद्र के सभी ऐश्वर्यों का वे रश्मियां विभाग करती हैं, तो या इंद्र वही सूर्य आएगा या परमेश्वर। सूर्यम इव इंद्रम उपतिष्ठन्ते, पर यहाँ जो लिखा है ना यास्क ने अपिवा उपमार्थे स्यात् सूर्यम इव इंद्रम उपतिष्ठन्ते, इंद्रम उपतिष्ठन्ते देवा सर्वाणि इंद्रस्य धनानी विभक्षमाणा, सर्वाणी धनानी इंद्रस्य विभक्षमाणा, सभी धन इंद्र के विभाग किए जाते हुए, इंद्रस्य सर्वाणी धनानी विभक्षमाणा, यहाँ पर तो नहीं ऐसा था, सर्वाणी धनानी ये जो है द्वितीय बहुवचन है, इंद्रस्य सर्वाणी धनानी इंद्र के सभी धनों का, हाँ विभक्षमाणा रश्मया या देवा भी आ जाएगा, इंद्र के संपूर्ण धनों का विभाग करती हुई रश्मिया, इधर देवगण आ जाएगा, देवगण इंद्र के संपूर्ण धनों का विभाग करते हुए। अब ये इतनी बातें जो कही है ना, इसको अगले यास्काचार्य अपने शब्दों में कह रहे हैं, स यथा धनानी विभजती, ये बात जो है मंत्रगत बात नहीं है, ये भावानुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वाणि इंद्रस्य धनानि विभक्षमाणा, इंद्र के सारे धनों को बांटती हुई ये रश्मियां या देवगण, एक तरह से जैसे रश्मियां बांट ओम गुरु जी, ये जो पहली पंक्ति है समाश्रिताः सूर्यम् उपतिष्ठन्ते, तो जो रश्मियां सूर्य के पास मतलब आश्रय लेके उपस्थित हुई हैं, स यथा धनानी भजति विभजति, तो यो सूर्य जैसे उसको भजता है, इसका पंक्ति का अर्थ इस तरह जुड़ सकता है। स माने सूर्य, उनको स यथा धनानी विभजति, विभजति का अर्थ बांटता है, वो सूर्य जैसे उसको। अब जब उपमार्थ में लेंगे तो ऊपर वाली पंक्ति में सारा उसका घट जाएगा कि अथवा उपमार्थ है स्यात् सूर्यम इव इंद्रम उपतिष्ठन्ता इति, जैसे सूर्य के समान इंद्रम उपतिष्ठन्ते, इंद्र के समीप बैठते हैं देवगण, देवगण जैसे सूर्य सर्वान इंद्र से धनाने विवक्षमान, जैसे सूर्य जैसे इंद्र सर्वाणि धनानि विवक्षमाणा, इंद्र के सभी धनों को जैसे रश्मिया सूर्य के जो वो है उसको प्रकाशित करती है, विभक्त करती है, वैसे ही जो देवगण के पास बैठे मनुष्य हैं वो अन्य लोगों को प्रकाशित करते हैं। शब्दार्थ जैसे गुरुजी यहाँ पर विवक्षमाणा से हमने रश्मिया भी ले ली थे, मनुष्य भी ले लिए, वैसे ही स से हम इंद्र परमेश्वर भी ले सकते हैं और सूर्य भी ले सकते हैं। स यथा धनानि विभजति, वह इंद्र जैसे अपनी रशियों को बांटता है ऐसे ही वो परमेश्वर अपनी शक्तियों को बांटता है। स यथा धनानि विभजति, सूर्य जैसे धनों को बांट रहा है, अपने रश्मि रूपी धनों को बांट रहा है। तथा वयम तम भागम अनुध्यायाम, तम भागम कम भागम यत जो हमें प्राप्त हो रहा है, ये ठीक है। ओजसा ध्यायामा, ओजसा जो है दी धीमा के साथ जड़ेगा, वसुनी जाते जनमाने ओजसा प्रतिभागम न दी धीमा, भागम ओजसा दी धीमा, और न फिर कहां लगाएंगे पदपूर्ति, ओजसा भागम न दी धीमा, न का तो कहीं नाम ही नहीं आया इसमें। वयम तम भागम अनुध्यायाम ओजसा बलेना, न को तो छोड़ ही दिया। ऐसा भी हो सकता है गुरु जी, न और प्रति दोनों समान अर्थक हो, उसके जगह पे अनु शब्द का प्रयोग किए हूँ। वो तो दिखा रहा है चंद्रमणि नीचे गुरु जी, न बराबर अनु, न माने अनु, प्रति इन्होंने कहा ना कि संप्रति अर्थ में है ये, सांप्रतम ध्यायाम, और बल के साथ करनी है, अभी ध्यान करना है इस बात का, दो बातें होगी, बल पूर्वक अभी ध्यान करना है इस बात का, ये तो आश्चर्यजनक घटना है, इसको ध्यान करना है। चार बातें जी, एक तो रश्मियां सूर्य का आश्रय करती है जी, दूसरा रश्मियां उसका विभाजन करती है धन का, रश्मियां प्रकाश ऊर्जा जो भी लेके जाती है यथा योग्य सबको देती है, धन का कह सकते हैं। हाँ, और सूर्य भी रश्मियों को अलग अलग बांटता है, जैसे वो इंद्र के लिए कहा ना धनानी वगैरह, ऐसे वो सूर्य भी बांटता है। तीसरी बात, और चौथी बात, वो रश्मियां भी बहुत बल से ओज से उसको यथास्थान पर लेके जाती है, सूर्य के प्रकाश को, प्रकाश को, ऊर्जा को, ऊर्जा को बहुत तेजी से ऊर्जा से बल से लेकर के जाती है। पहुंचाती है, जहां के लिए बांटा गया है वहां पहुंचाती है। वर्तमान समय में ही होता है ये सब घटना, वर्तमान को भी जैसा है, वर्तमान जैसा इतनी तीव्र गति से जैसे लिया और उसी समय देने के लिए निकल पड़ी है, बस पहुंचा दिया उन्होंने, किसी और कार्य के लिए रुकती नहीं है, लेकर के रुकती नहीं है, बस लिया और पहुंचा रही है। ऐसे चारों चीजें हमारे में भी घटे, हम ईश्वर का आश्रय, परमात्मा का आश्रय करेंगे और उसको बांटेंगे हम, और जो हम बांटेंगे वो परमात्मा ने पहले हमारे को बांटा है, परमात्मा ने हमें बांटा है, और हम जैसे ही हमारे को मिला हम देने के लिए निकल पड़ेंगे और लोगों को देंगे। तो रश्मियां सूर्य को आश्रित होती हैं, इसी प्रकार देवगण इंद्र का आश्रय करें, इसी प्रकार देवगण इंद्र का आश्रय लेंगे, ये एक बात होगी। सूर्य को जैसे रश्मि आश्रित करती हैं, ऐसे देवगण इंद्र का आश्रय लेते हैं। दूसरी बात, वो रश्मियां पुनः दूसरा इस क्रम में ले सकते हैं कि जैसे सूर्य रश्मियों को बांटता है, प्रकाश ऊर्जा देता है, कुछ सबको सबको सब नहीं देता है। जैसे पहले बात था कि रश्मियों ने सूर्य का आश्रय लिया, हमने भी इंद्र का आश्रय लिया, एक बात पूरी हो गई। अब दूसरी बात यह आई कि इंद्र के धनु को, इन रश्मियों ने इंद्र के धनु को बांटना शुरू किया। उस क्रम को हटा देते हैं, भक्षिता पहले है ना, इसलिए चलिए उसको बांटा। जैसे इंद्र के धनु को रश्मियों ने बांटना शुरू कर दिया, रश्मियों ने पहले आश्रय लिया, फिर आश्रय लेने के बाद उसके उन रश्मियों को धन मिला, और उन रश्मियों को धन मिलते ही वो बांटना शुरू कर दिया। वो जो धन मिला ना जी, वो भी उचित विभाग से मिला उनको। रश्मियों को जो धन मिला है वो उचित विभाग से मिला है। हाँ वो तो ठीक हो गया, पर वो बांट रही है ना आगे। तीसरी बात ले नहीं, पर दूसरी है ना, या तो ऐसे है ना गुरु जी, जैसे एक हम आपके पास आए, आपने एक स्टेप पूरा हो गया, आपने हमको ज्ञान दिया, ये दूसरा स्टेप पूरा हो गया, फिर हम आगे बांट रहे हैं, ये तीसरा स्टेप हो गया, बीच में लेना भी तो एक स्टेप है। और उससे पहले हम ओझ पूर्वक बल पूर्वक बांट रहे हैं, बांटना सबसे अंत में आएगा। आश्रय लिया, हमने आश्रय लिया, और उसने जो ये बात में कहा ना कि वो सूर्य वाला जो है धनानी विभजति, तो अब ये स को हम सूर्य में ही घटाएंगे। पहले सूर्य जैसे अपने धन को, अपनी संपत्ति को वो बांटता है, सबको सब नहीं देता है, अलग अलग बांटता है, जैसे उसने बांट दिया, अब बांट दिया, अब किरणों ने पूरे ओज और बल से उसको लेकर के चली, और उसने भी सबको यथायोग्य बांट दिया, दूसरा काम नहीं दिया, इसी काम में लग गए बस। चार बातें हुई, और ये जो धर्म बताए जी, कभी ये उपमान में बताए, कहीं उपमेय में बताए, लेकिन हमें चारों के चारों उपमान में भी ले लेने हैं और उपमेय में भी ले लेने हैं, तो जाकर के पूरा मंत्र का पूरा नहीं, लेकिन तो निरुक्तकार ने जो चार बातें की, मंत्र और इसका मिला करके तो चार बातें नजर आ गई। माने रश्मियों ने सूर्य का आश्रय लिया, एक बात हो गई, उन आश्रय ली हुई रश्मियों ने फिर इंद्र के धन को बांटना शुरू किया, ये अंतिम बांटना अंतिम हो गया। पर ये यहाँ तो इसमें क्रम में तो ऐसे ही देखेंगे ना, स्वायन्ते सूर्यम विश्वानि वसूनि इंद्र से भक्षते, ये दो छोर हो गए, आश्रय किया और बांटा। हाँ ये दो छोर हो गए। हाँ अब इसके बीच में दो चीजें हो रही है, आश्रय किया, जैसे सूर्य उन रश्मियों को अपने धनों को उचित मात्रा में बांटता है, सूर्य एक ही तरफ अपना सारा प्रकाश ऊर्जा नहीं फेंक देता, सब तरफ देता है बराबर, ऐसे ये परमात्मा भी किसी एक को नहीं दे देता, सबको देता है। तो आश्रय लेना और बांटना, ये दो कोने हो गए, और बीच में सूर्य जिस तरह से बांट रहा है धनों को, इंद्र भी देवों को या मनुष्यों को यथा योग्य सबको बांट रहा है अपने धनों को दिया उसने, और अब वो रश्मियां जैसे ओज पूर्वक निकल पड़ी देने के लिए, यथायोग्य बांटने के लिए बलपूर्वक, ऐसे ही देव भी परमात्मा से प्राप्त करते ही और बलपूर्वक लोगों को बांटने के लिए निकल पड़े। तो ये बीच में दो, माने जैसे चार आपने कहा, सूर्य को रश्मियों ने आश्रय लिया और अंतिम छोर है कि इंद्र के उस ऐश्वर्य को रश्मियों ने बांटा, रश्मियों ने देवताओं ने बांटा। इंद्र के संदर्भ में देवता या मनुष्य ले लेंगे, सूर्य के संदर्भ में रश्मिया ले लेंगे। रश्मियों ने सूर्य के से जो ऊर्जा प्रकाश ताप आदि है उसको बांटना शुरू कर दिया। तो बीच में दो कुंड सी और रह गई, बीच में हम परमेश्वर का आश्रय लेते हैं और परमेश्वर से आश्रय लेते ही हमारे को ज्ञान विद्या आदि। गुरुजी किरणों ने सूर्य का आश्रय लिया, गुरुजी इधर से वैसे ही देवों ने ईश्वर का आश्रय लिया, ठीक है, इधर सूर्य ने किरणों को अपना प्रकाश विभाजित किया दिया, सूर्य ने किरणों को अपना प्रकाश दिया और उधर परमेश्वर ने देवगुणों को ज्ञान दिया जी। तो इधर इन सूर्य की किरणों ने ज्ञान प्रकाश प्राप्त करते ही पूरे बल से उस प्रकाश को फिर सब मनुष्यों में बांट दिया और उधर उन देवगणों ने परमात्मा से जो ज्ञान प्राप्त किया था प्राप्त करते ही मनुष्यों में बांट दिया। तो बात तो दो ही है ये और उपमान उपमेय से चार हो जाती है। कैसे दो कर लिए, इसमें ऐसा है कि श्रायंता एक बात हो गई, हाँ, की दृष्टि से अक्षता दूसरी बात हो गई जी, और ओजसा भी धीमा। ये तो बस केवल हमारे लिए शिक्षा हो गई, हमारे लिए नहीं, जो वहां भी घटेगी। कुछ धर्म इन्होंने उपमान में बताए, कुछ उपमेय में बताए, सब वैसे तो सारे के सारे उपमान में बताने चाहिए जैसे लोक में, लेकिन एक चीज उपमान में बताई, एक उपमेय में बता दी, हम उसको दोनों को दोनों जगह घटाएंगे, सबको चारों को, धीमा ये तीसरा हो गया। और भाष्यकार ने जो इन्होंने निरुक्तकार ने जो कहा स यथा धनानी विभजति, ये स में यानी इंद्र में घटा रहे हैं और ये विभजति हम सूर्य में भी घटा लेंगे निरुक्तकार के अनुसार। मंत्र में तीन चीजें हैं लेकिन निरुक्तकार के अनुसार चौथी चीज लेकर के भी वो इन्होंने कहा है केवल इंद्र के लिए लेकिन वो हम सूर्य में भी घटा लेंगे जी जी। इंद्र तो उपमेय वाले में आएगा, उपमेय भाग में आएगा, हम उपमान में भी घटा लेंगे, तो ऐसे चार चीजें हो जाएंगी जी जी। गुरु जी पर चार जैसा है, चलो शिक्षा तो मिल ही गई कुल मिलाकर के अच्छी सी। गुरु कौन सी शिक्षा मिल गई, कौन कह रहे हैं? गुरु जी आप कह रहे हो, शिक्षा तो यही है ना कि जो कुछ शक्तियां हमको इस पूरे अस्तित्व से प्राप्त होती हैं उनको हम भी भाव रखें दूसरों को, जो भी प्यासे हैं उनको पिलाने के लिए, जो हमारे पास आया है उसको पिलाते रहें, कुछ नई शिक्षा है ना जी जी, कुछ नई शिक्षा मिल रही है। नहीं तो नई शिक्षा नहीं है इसमें, सारा वेद यही तो कह रहा है, कितना वेद तो इसमें ओज बता दिया वर्तमान काल में तुरंत करने के लिए बता दिया, ये अंश हो गया, ये जो हम हैं ओजसा दीधीमा, हाँ तत्काल हम करें, हाँ ये कहा और बलपूर्वक पूरे सामर्थ्य से इस बात का ध्यान करें जो कुछ ये घटना हो रही है। हाँ ये जो निरुक्त के जो मतलब मंत्र में जो व्याख्या की गई है मूल निरुक्त में उस पंक्ति एक बार अर्थ करवा दीजिए पंक्ति से मूल में। हाँ जी, समाश्रिता सूर्य मुक्तिष्ठन्ते रश्मया इति शेषा, रश्मिया जो है सूर्य का उपस्थान करके ठहरी हुई है, आश्रय लिया हुआ है, ये तो एक बात हो गई, यहाँ उपमा नहीं दे रहे हैं, इस पक्ष को लेकर एक बार मंत्र का अर्थ कर दीजिए और एक बार उपमा वाला अर्थ लेके इसमें पंक्तियों को घटा दीजिए तो उसे स्पष्ट हो जाएगा। सायंतैव सूर्यम रश्मयः इंद्रस्य विश्वा वसूनी भक्षत है, उपमा नहीं दे रहे, वो एक घटना दे दी फिर उपमा, फिर आखिरी में जाकर के तो उपमा बन रही है ओजसा प्रतिभागम नदी धीमा, वहां तो जाकर उपमा बन रही है लेकिन श्रायंतैव सूर्यम, सूर्यम श्रायंतैव मानो की, ऐसा भी हो सकता है, उत्प्रेक्षा में भी इव को ले सकते हैं जी हम, मानो की ये रश्मियां सूर्य का उपस्थान कर रही हैं, मानो की सूर्य का उपस्थान कर रही हैं ये रश्मियां। विश्वा इंद्रस्य भक्षत वसूनी जाते जनमाने, यहां तक एक वाक्य है, दूसरी पंक्ति का जो वसूनी जाते जनमाने है ना, यहां तक एक वाक्य है, और ओजसा भी जोड़ सकते हैं, ओजसा यहां तक एक वाक्य है। इंद्र के संपूर्ण धनु को ये रश्मियां बांट रही हैं सबके ऊपर बड़े वेग से, सूर्य का उपस्थान किए हुए हैं रश्मियां, और मानव के उपस्थान किए हुए हैं रश्मियां, और परमेश्वर के संपूर्ण धनु को बड़े वेग से ये बांट रही हैं रश्मियां। ये एक कथन मात्र हो रहा है, अभी हम उपमा लेकर के नहीं चल रहे कि सूर्य का उपस्थान कर रही हैं और बड़े वेग के साथ इंद्र के संपूर्ण, परमेश्वर के संपूर्ण धनु को वो बांट रही हैं वे रश्मियां। यहां तक बात होगी। प्रतिभागम नदी धीमा, इसी समय हम भी इस घटना का ध्यान करें। हम अभी कर नहीं रहे हैं, लेकिन हम उसकी तरह सोचें, हाँ हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, हाँ हम भी इस घटना का ध्यान करें। क्या उस भाग के प्रति, मतलब जो ज्ञान मिला है, हाँ भागम तो है ही, जो हमें मिला है ना उसी का जैसे, हम अनुदान करें, हम उसको फैलाएं इस तरह। हाँ ध्यान करना तो यही है कि जैसे वहां हो रहा है वैसा हम भी इसका ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से ये आएगा ना। हाँ आध्यात्मिक यज्ञ पर ले जा रहे हैं, सृष्टि यज्ञ जो हो रहा है उसको पकड़ करके आध्यात्मिक यज्ञ में ले जा रहे हैं खींच करके। यास्क ने तो वयम तम भागम अनुध्यायाम ओजसा बलेना। अच्छा ये जब उपमा वाची मानेंगे ना इसको, इव को, मैंने तो कहा कि सूर्य को ये रश्मियां उपस्थान की हुए, मानव की उपस्थान की हुए हैं, जैसे रश्मियां सूर्य का उपस्थान कर रही हैं वैसे ही हम भी परमेश्वर का उपस्थान करें। यहां एक बात हो गई, जैसे सूर्य का रश्मियां उपस्थान कर रही हैं वैसे हम भी उस ईश्वर का या देवगण भी उसी तरह से सूर्य का उपस्थान करते हैं, या तो हम हटाएं, हम हटा करके देवगण के अध्यार करके अर्थ करेंगे, जैसे रश्मियां सूर्य का उपस्थान करती हैं देवगण इंद्र का उपस्थान करते हैं, परमेश्वर का उपस्थान करते हैं। सर्वाणि इंद्रस्य धनानि, फिर तो फिर आगे जो है ना ये तो एक अलग उपमा होगी, श्रायंत वि सूर्यम, रश्मियां जैसे सूर्य का उपस्थान करती है देवगण परमेश्वर का उपस्थान करते हैं। फिर एक नई बात चलाई, इंद्रस्य विश्वानि वसूनि ओजसा जाते जनिमाने भक्षत, इंद्र के संपूर्ण धन को सबके ऊपर वे रश्मियां, आगे तो फिर वैसा ही अर्थ है जैसे पहले अर्थ था ना, वैसा ही बिल्कुल, वे रश्मियां इंद्र के संपूर्ण धन को बांट रही हैं बड़े वेग से, बड़े बल से बांट रही हैं। प्रतिभागम नदी धीमा, इस वर्तमान क्षण में, इस वर्तमान क्षण में इस जो भाग हमें प्राप्त हो रहा है उसका ध्यान करें, इसका क्या करना है गुरु जी? इस तरह से हो गया जो ये ओ हाँ जो ये उस भाग का ध्यान करें, हाँ करें क्या जो हम उस भाग का ध्यान करें, हाँ इसकी संगति तो कई प्रकार से हो सकती है ना, वहां योग दर्शन में श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि, वहां स्मृति जो है अर्थात वो अवस्था कैसे कैसे पाई थी, उसमें क्या क्या व्यवधान है, तो जो ये भाग मेरे को मिला है ये कैसे मिला, ये भी ध्यान हो सकता है। हाँ वो तो पूरा उसमें जुड़ा हुआ है, पूरा उसमें सिस्टम में जो अरे उसको रात को जो बात हुई वो नहीं भूल गए हो गया आप, जाओ जल्दी, ना ना ना बैठ करके करवाना पड़ेगा, बताना नहीं, हाँ वहां पर ऋषि को फोन करके और हाँ ऋषि जी को ये लिखवाना है सारा। ऐसा हमें ऐसा विचार करना चाहिए, ये अर्थ लेंगे तब तो सब आत्माओं को ले लेंगे, और वो बांटने लगी किरणों की तरह से तो हम देव आत्माओं को ले लेंगे, देव आत्माएं ऐसा बांटती है, जैसे वो किरणें बांटती है ऐसे वो बांटती है। इसमें जी चार चीजें होंगी, सूर्य आश्रय पता चलता है, बिना सूर्य के इसका आश्रय, ऐसे ही आत्माओं का आश्रय भी इधर जी। अब सूर्य ने अपनी ऊर्जा को किरणों को दिया, अपने अंश को दिया, धन को दिया, इंद्र भी अपने धन को देता है आत्माओं को। अब किरणों को जब वो धन मिला तो वो बलपूर्वक और तत्काल देने के लिए निकल पड़ी, और किसी कार्य में नहीं रही। ऐसे ही देवता भी जो धन मिला उसको देने के लिए निकल पड़े, या मनुष्य है तो वो भी उनको विचारना है कि हम तत्काल बलपूर्वक देने के लिए निकलें, ये विचार करें। और फिर किरणों ने उनको बांटा, बहुवचन जो बांटने वाला किरणों पर घटेगा, किरणों ने भी बांटा जितना उनको मिला था, तो वो क्या है प्रति भागम, प्रति भागम पित्रम धनम, जो भी आया उनके पास, जो उनके पास आया इसके हर किरण को जो मिला वो अपने उसको लेकर के चल पड़ी, और स्वयं सेवन नहीं किया उसको पूरे को लेकर के चल पड़ी। ऐसे ही जो हमारे को मिला, जो हमारे को मिला उसको लेकर के हम चल पड़े, सब अपना अपना लेके चल पड़े, और यथा योग्य बांटने लगे, हमने भी यथा योग्य बांटा। यथा योग्य माने जैसे सूर्य बांटता है उस नियम से बांटता है, जैसे इंद्र हमें ने हमें दिया, ऐसे हम भी जब बांटेंगे तब हम भी यथा योग्य बांटेंगे। जितना लेने वाला ले सका वो यथा योग्य हो गया, जितना जितना हमें बांटना है जैसा जैसा यथा योग्य वो करना है। इसमें ऐसे जी मैं एक बात ये जो कह रहा था कि उपमान और उपमेय के कुछ चीजें इसमें उपमान वाली है धर्म, और कुछ उपमेय के हैं, लेकिन हमें पूरा उपमान बनाने के लिए उपमेय की चीजें भी उपमान में पैर सारी डाल देनी होगी, और उपमेय में जो चीजें हैं वो तो है ही, और उपमान में जो है वो भी इधर ले लेने होंगे, तो फिर वो पूरा बन जाएगा दोनों तरह। केवल उपमान में है वो जो का तो उपमेय में आता है, ऐसा तो लोक में हम होता नहीं। देखते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत मंत्रों में मिलता है, कहा कुछ और जा रहा है और इधर दिखाया कुछ और जा रहा है। जी जी रिंद, रिंद। हाँ बन गए चतुष्पाद पर। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं आगे। आशी ही आशीर आश्रयणाद्वा आश्रपणाद्वा अथेयम इतराशीर आशास्ते, ये दूसरी जो आशी है वो भी आशास्ते, आंग पूर्वक शास धातु से बनती है। इंद्राय गाव आशीरम, ये निगम होता है। सामे सत्याशीर देवे श्रुति से, ये दो निगम दिखा रहे हैं। आशी दूध को कहते हैं, इसका सेवन किया जाता है। आशीर आश्रयणाद्वा आश्रपणाद्वा, अथवा इसे पकाया जाता है। श्रप धातु जो है पकाने अर्थ में होती है, आश्रय किया जाता है, इसका सेवन किया जाता है, और आश्रपणाद्व पकाया जाता है। ये दूसरी आशी भी इसी से होती है, कैसे उसका भी आश्रय लेते हैं ना, जो दूसरी आशी है उसको भी हम ये आशी इच्छा आशी। यमपि आशी का अर्थ है इच्छा, इतरा प्रार्थना रूपा, इतरा प्रार्थना रूपा, ये जो दूसरी प्रार्थना रूप आशी है ना, ये भी इसी से बनती है, क्योंकि उसका हम आश्रय लेते हैं। आशी प्रार्थना रूप होती है ना, हम आशी का अर्थ इच्छा ही होता है, होता है। तो हम जो इच्छा कर रहे हैं दूसरे के लिए, दूसरे के लिए करते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं, करते हैं। वेदों में इस तरह से बताया, प्रार्थना हमारी जो बहुत प्रतिष्ठित मांग है। हाँ, ये तो हमारे संदर्भ में हो गया, हम प्रार्थना करते हैं, वो अपने लिए भी आशी बोलते हैं, आशी बोलते हैं, लेकिन हाँ तो आगे आएगा सातवें अध्याय में प्रार्थना शब्द भी अपने लिए प्रयोग हो सकता है ना, प्रार्थना तो होता ही है, प्रार्थना अपने लिए होता है अधिकतर, दूसरे को जब हम कहते हैं आपको ऐसा हो जाए, हाँ इसको आशी के लिए बोलते हैं, प्रार्थना नहीं बोलते, होता है होता है, लेकिन जब हम आशीर्वाद देते हैं तो तुम दीर्घायु हो जाओ, सीधे ही कह रहे होते हैं हम, एक होता है हम परमात्मा से कहें परमात्मा यह दीर्घायु हो जाए, जी जी ये तो प्रार्थना का रूप हो गया, एक हम सीधा कह रहे हैं कि आप दीर्घायु हो जाओ, ये आशी हो गया, है तो कामना ही लेकिन वो आशीर्वाद रूप हो गया, आशी विषयक भी मंत्र होते हैं ऐसे सातवें अध्याय में जाकर के ना, मंत्रों में क्या क्या विषय होता है तो उनमें दिखाया है कि आशी भी है मंत्रों में, और उसका मंत्र का विषय दिया है निंदा प्रशंसे परिदेव ने, निंदा और प्रशंसा परिदेवन, और ये दिया आशी सुचक्षा हम, ये देखो उससे विपरीत उदाहरण आ गया, आशा करना अपने लिए, अपने लिए आशी, अपने लिए प्रार्थना के अर्थ में आशी आया, हाँ जी, सुचक्षा हम अक्षीभ्याम भूयासम, इसको निरुक्तार ने आशी में लिया है, सुवर्चा मुखे न भूयासम, सुश्रत करणाभ्याम भूयासम, तदेतद बहुलम आध्यर्यवे यज्ञेषुच मंत्रेषु, यज्ञ मंत्रों में काफी है ये आशी का प्रयोग, तो ये मंत्र है आगे, इंद्राय गावा आशिरम दुदुर्रे वज्रिणो मधु यत्सीम उपवरे विदत, वज्री राजा के लिए, वज्रिणे इंद्राय वज्री परमेश्वर के लिए, गावा मधु आशिरम दुद्रे गाय मधु आशिर, मधु जो दूध है उसको दूती हैं, अब इन्होंने राजा इसलिए लेना पड़ा इनको कि परमेश्वर में गायें कैसे घटाऊं, गाव मधु आशिरम दुधुरे दुधुरे, परमेश्वर में भी घट जाएगा, वज्री जो परमेश्वर है उसके लिए ये समस्त जो ज्ञान है गाव वेदवाणियां हैं वो मधु आशिरम मधु दूध को दूहती हैं, गाव मधु आशिरम दुधुरे, ये हमारी जो वाणियां हैं मनुष्यों की वो मधु दुग्धामृत का दोहन कर रही हैं उसके लिए, यत सीम उपवरे विदत जिसे वो सर्वदा समीप में लाभ करता है, यत सीम उपवरे समीप में विदत प्राप्त करता है, सामे सत्याशीर देवेशु गम्यात शिणवंतु ते समर्धयंतु, दुर्गाचार्य ने कहीं का वचन दिया है पता नहीं वो कहां का है, सामे सत्यासी देवेशु गम्यात, मेरी सत्य इच्छा देवों को प्राप्त हो जाए, शिणवंतु ते समर्धयंतु वे सुने और मेरे को समृद्ध करें, शिणवंतु ते समर्धयंतु, जी बड़ा सुंदर वाक्य है, सामे सत्यासी देवेशु गम्यात, ये आशीर्लिंग का प्रयोग, गम्यात देवेशु गम्यात, अच्छा वो सत्य इच्छा जो है वो देवों को प्राप्त, देवों में पहुंच जाए या देवों को प्राप्त करे, शिणवंतु ते वे सब सुने देवता, समर्धयंतु और मेरे को समृद्ध करें, मे सा सत्या आशी, मेरी वो सच्ची प्रार्थनार्थ की आशी का अर्थ इन्होंने देखो चंद्रमणि जी ने, देवेशु गम्या देवजनों में पहुंचे ते शिणवंतु मेरी प्रार्थना को सुने, समर्धयंतु उसे पूर्ण करें, अजीग शब्द पर आ जाओ, यदा ते मर्तो अनुभोगमान आदित ग्रसिष्ट औषधीर अजीगा, यदा ते मर्तो भोगम अनवापत भोगम आनट, आनट का अर्थ किया अनवापत, हमारी जो ज्ञान रूपी वाणियां हैं ना उसी के लिए दूती हैं, हाँ तो वज्रधारी जो इंद्र है, वज्री तो है इंद्र, नहीं वो इसमें विशेष रूप से क्यों बोला, उसका संबंध है क्या कोई कि जो क्योंकि उसके पास वज्र है इसलिए गाय उसके लिए मधुर दूध दूहती है। आठ यही तो है ये मंत्र, आठ छह नौ आठ छह नौ छह नौ सात आठ छह नौ सात इंद्र देवता है, प्रिय मेधांगिरस ऋषि है, प्रिय मेधा ऋषि है तो फिर कुछ बुद्धि की बात तो है ही। इंद्राय गावा आशिरम, इंद्र के लिए गायें दूध को दूहती हैं, वज्रधारी के लिए मधुर दूध को। इन्होंने ये दिया मन प्राण ज्ञानेन्द्रिय आदि सब मिलकर वज्रधारी परमात्मा के लिए ज्ञान रूपी मधुर दूध का दोहन करती हैं। हाँ वज्र न्याय उसका वज्र हो जाएगा। न्यायकारी परमात्मा के लिए ज्ञान रूपी मधुर दूध दूहती हैं जिसे वो सब ओर से अपने समीप ही अनायास प्राप्त कर लेता है। मन प्राण ज्ञानेन्द्रिया उसके लिए मन प्राण ज्ञानेन्द्रिया आदि सब मिलकर वज्रधारी बलवान परमात्मा के लिए ज्ञान रूपी दूध दूहती हैं। हमारे मन प्राण ज्ञानेन्द्रिया दूध दूहती हैं जिसे वह सीम उपभरे विदत सब ओर से जिसको सब ओर से उपभरे माने निकट में पा लेता है वो अपने समीप ही अनायास प्राप्त कर लेता है। वह कौन? इंद्र। इंद्र जो है अपने समीप में अनायास ही प्राप्त कर लेता है जब ये दूहती हैं। हाँ अनायास ही प्राप्त हो जाए। हाँ जो भी हम दूते हैं वो वहां तक पहुंचता रहता है। हमारी वाणी हमारे विचार जो इनका दूध हमारे कर्म जो की कर्मियों का दूध हो गया एक तरह से वो परमात्मा तक पहुंचता रहता है, परमात्मा उसको जानता रहता है। कौन से का न्यायकारी बताए ना सर जी ने? इसको तरह से अच्छा भी अर्थ हो सकता है बुरा भी। उनका वाक्य था वो थोड़ा उसमें था कि उसके पास वज्र है इसलिए हम मधुर इसके लिए उसके लिए दूध दिया जा रहा है। गलत अर्थ में उसके पास बल है नहीं तो वो मारेगा, दूध नहीं दिया तो। एक अलग अर्थ में है वो भी ठीक है। जो दूध वैसे नहीं देते तो बल को देख करके हमें मृदु हो जाना चाहिए, किसी के पास वज्र है तो वो शिक्षा हो गई। दूसरा अच्छे अर्थों में वो भले ही वज्र वाला है हमें दंड देता है लेकिन फिर भी हमें पता है कि वो हितकर है इसलिए हम उसको दूध देते हैं। वज्र वाला होते हुए भी हम उसको दूध देते हैं क्योंकि हितकारिता हमें दिखाई दे रही है, उसमें धर्म और न्याय दिखाई दे रहा है। ऐसे उस परमात्मा के भले ही ऊपर से वो वज्र रूप है लेकिन अंदर से वो हितकर है इसलिए हम उसी के लिए ही उसी में हम अपना हित देख रहे हैं इसलिए अपना दूध विचार कर्म उसको दे रहे हैं। अजीगा यदाते मर्तो अनुभोग मानट इस मंत्र को 1.163 अश्व अग्नि अत्र गो आपदे हे सूर्य इस भूमि स्थल पर क्या है ये अत्र गो आपदे पहला पद अत्र है ये चंद्रमणि जी ने जो दिया है अत्र गो आपदे हे सूर्य इस भूमि स्थल पर गो आपदे ईशा जिगीश माणम अत्राते रूपम उत्तमम अपश्यम इस तुम्हारे उत्तम रूप को मैंने देखा जिगीश माणम वाप देगो यहाँ इस भूमि स्थल पर जिगीश माणम वृष्टि के द्वारा अन्नों को प्राप्त कराने वाला जो है जिगीश माणम इसको मैंने देखा ते उत्तमम रूपम अपश्यम यदा ग्रसिष्ठा मर्ता ते अनुभोगम आनट जब ग्रसिष्ठ मानी बहुभक्षी मनुष्य तेरे से अनुकूल भोजन को सात्विक पदार्थों को पाता है। यदा ते मर्तो मनुष्य अनुभोगम आनट, अनुकूल भोजन को सात्विक पदार्थों को पाता है। आदित औषधि अजीगा, तभी वह इन उत्तम औषधियों का भक्षण करता है। औषधि बहुवचनांत है, अजीगा भक्षण करता है, उन्हें ग्रहण करता है, उनका निरादर नहीं करता है। उत्तम अन्न के निरादर न करने का व्रत प्रत्येक मनुष्य को धारण करना चाहिए, ऐसा तैतरीय उपनिषद में अन्नम न निंदिया तद्व्रतम वाक्य में प्रदर्शित हुआ था, वह भी यहाँ औषधियों की स्तुति से अभिप्राय है। अत्राते रूपम उत्तमम अजीग, यदा ते मर्तो भोगम अन्वापन, अन्वापट का अर्थ है अन्वापट, सात्विक पदार्थों को जब वो पाता है। अथ ग्रसिष्ठ का अर्थ है ग्रसित्री तमा औषधि अगारी, तो वो ग्रसिष्ठ मानी बहुबक्षी कौन है, वो ग्रसिष्ठ कौन है, वो मनुष्य। हाँ, ग्रसित्री तमः मनुष्यः मर्तः औषधि अगारी, औषधियों को अगारी खाता है। हाँ, अश्व अग्नि है ना इसका देवता। हाँ, दोनों को ठीक मान अभी इसी मंत्र से निकल सकता है, ये विषय भी इसमें से आ सकता है, ये विषय भी आ सकता है जी, और इसको जान करके इस रूप में भी ऋषि बन सकता है, तो ये लाभ भी प्राप्त कर सकता है, और ये देवता मानेंगे तो ये ऋषि को ये धर्म हमारे को प्राप्त करेगा, हम ऐसे बन जाएंगे जी, दोनों तरह से हो सकती है। और बहुत सारे ऋषियों ने ऐसा किया, एक दृष्टि से भी बनी बनो। गुरु जी, हाँ एक बार इसको सुनिए। अत्राते रूपम उत्तमम अपश्यम, यहाँ तेरे रूप को उत्तम को देखता हूँ मैं। अत्राते रूपम उत्तमम अपश्यम, जिगीषमाणम ईश आपदेगो, प्राप्त करना चाहते हुए अन्न को, ईश अन्न को नाम में पढ़ा है, जिगीषमाणम का अर्थ कर दिया, जिगीषमाणम, जिगीषमाणम जयशीलम अन्नस्य कर्मणि षष्ठी, ईशम इष्यमाणम अन्नम, प्राप्त करना चाहते हुए अन्नों को सब ओर से, जिगीषमाणम प्राप्त करना चाहते हुए अन्नों को सब ओर से स्थान पृथ्वी के स्थान पर। यदाते मर्तो अनुभोगम आनट, जब तुझे मनुष्य अनुकूल होकर भोग प्राप्त कराता है, तभी अत्यंत ग्रसने वाला अन्नों को निगलता है तू। ये तो परमेश्वर पर ले गए हैं। हाँ, जिगीषमाणम तो, जिगीषमाणम तो जो है कर्म में षष्ठी है, ईशा ईशम इष्यमाणम कर्म, ईशा इष्यमाणम अन्नम अन्नानी वा आसर तो जिगीषमाणम गंतुम इच्छन्तम, सायणाचार्य जी ने किया है, जे तुम इच्छन्तम अन्नानी, जिगीषमाणम का अर्थ स्वामी दयानंद ने अर्थ कर दिया, जे तुम इच्छन्तम जनम ईशह अन्नानी, जिगीषमाणम जो है वो पर मनुष्य का विशेषण बना दिया। हाँ, और ईशह अन्नानी, हाँ, और इस मंत्र का जो ऋषि और देवता है वही दीर्घतमा ऋषि है और अश्व देवता है, अश्वअग्नि। तो हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अश्व ही दिया है इन्होंने, देवता अग्नि उन्होंने जोड़ रखा है, अग्नि अश्व ही देवता दिया है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यह पृथ्वी का वह वेदी स्थान है, यह पृथ्वी वह वेदी स्थान है जिस पर यजन करने वाले तेरे उपासक तुझे सब ओर से आहुतियां अर्पित करते हैं। अत्राते रूपम उत्तमम अपश्यम जिगीषमाणम इस आपदेगो, ये वो वेदी स्थान है जिस पर यजन करने वाले उपासक आहुतियां दे रहे हैं। तेरा उपासक मैं यहाँ यज्ञ वेदी से अपने हव्य को प्राप्त करने की इच्छा वाले तुझ बलवान के श्रेष्ठ स्वरूप का दर्शन करता हूँ। अत्राते रूपम उत्तमम अपश्यम, जब उपासक जन तेरे अनुकूल होकर श्रद्धा के साथ तुझे आहुतियां अर्पित करते हैं, यदा ते मर्तो अनुभोगमानट, तो आहुतियों को ग्रसने वालों में श्रेष्ठ तू उन सब आहुतियों को स्वीकार कर लेता है। यहां तो ग्रसिष्ठा अश्व का विशेषण डाला है, परमेश्वर का विशेषण डाला है, औषधि अजीगह, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जगत का संघर्ता होने के कारण गरिष्ठ, ग्रसने वालों में श्रेष्ठ कहा गया है, ग्रसिष्ठ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऐसा संबोधन किया इन्होंने। संबोधन यहां पर ग्रसिष्ठ, ये संबोधन पद तो यहां कोई भी नहीं है, प्रथमांत है ग्रसिष्ठ है, अत्राते रूपम, ते शब्द से जो कहा है ना वो परमेश्वर को ले रहे हैं। अत्राते रूपम उत्तमम अपश्यम, ये पृथ्वी वो वेदी स्थान है, आ गो आ पदे गो, इस पृथ्वी के स्थान में मानी इस वेदी स्थान में जिस पर यजन करने वाले तेरा उपासक तुझको आहुतियां अर्पित कर रहे हैं, तेरा उपासक मैं यहां यज्ञ वेदी से अपने हव्य को प्राप्त करने की इच्छा वाले तुझ बलवान के श्रेष्ठ स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। अत्राते रूपम उत्तमम अपश्यम, दर्शन करना चाहता हूं। जब उपासक जन तेरे अनुकूल होकर श्रद्धा के साथ तुझे आहुतियां अर्पित करते हैं, यदा ते मर तो अनुभोगम आनट, जब तुझे मनुष्य अनुकूल होकर भोगम आनट का अर्थ कर दिया भोग प्राप्त कराता है माने आहुतियां अर्पित करते हैं, तो तू आदित ग्रसिष्ठा औषधि रजिगा, तो उन ग्रसने वालों में श्रेष्ठ तू उन सब आहुतियों को, औषधि का अर्थ आहुतियां कर लिया और पहले ईसा का अर्थ भी आहुतियां कर दिया। जी अच्छा जी, जी कि जैसे ये अश्वोग्नि का ना, तो अग्नि मतलब ऊर्जा, अश्व मतलब तो क्रिया का द्योतक, तो जो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, एक तो स्थित ऊर्जा हो गई, एक गतिज ऊर्जा, एक प्रकाश रूप में हो गई, एक ऊष्मा रूप में हो गई, ये अलग अलग उसके स्वरूप जो होते हैं, तो ऐसा हो सकता है अश्व अग्नि गतिशील ऊर्जा, गतिशील ऊर्जा अश्व मान गतिशील, गतिशील है इस रूप में काइनेटिक एनर्जी, ऐसा कुछ अगर संगति लगे तो। जी अग्नि तो ऊर्जा, ऊर्जा शक्ति, वो ऊर्जा का कोई अलग से, जैसे काइनेटिक एनर्जी बोला आपने, तो ये अग्नि कौन सी एनर्जी? काइनेटिक क्रिया रूप में, अश्व रूप में है, अश्व रूप अग्नि, अश्व अग्नि मतलब अश्व रूप अग्नि, एक ही है, एक ही है। इन्होंने इसका प्रथम मंत्र है ना जो इस सूक्त का दीर्घ तमा औचित्य के, ये बहुत लंबे 140वें से लेकर 164वें सूक्त तक, प्रथम मंडल का 140वां जो सूक्त है वहां से लेकर के 164वां माने लगभग 50-60-25 सूक्त हैं ये दीर्घ तमा औचित्य का, और ये बड़े गंभीर हैं सारे। तो यद अक्रंदा प्रथमम जायमाना उद्यन समुद्रा दुत्वा पुरीशात, इसमें ये दिखाया कि इस मंत्र में हिरण्यगर्भ को अश्व मानकर उसके सर्वप्रथम प्रादुर्भूत भाव की ओर संकेत किया है। प्रारंभ में यहाँ कुछ भी नहीं था, शून्य अंतरिक्ष समुद्र अथवा अव्यक्त प्रकृति, अप्रकृत शलील पुरीश, गति और ऊष्मा के द्वारा अग्नि के एक बड़े गोले हिरण्यगर्भ का प्रादुर्भाव, गति और ऊष्मा के द्वारा, गति अधिक तीव्र होने पर उसके दो टुकड़े हो गए, एक ऊपर की ओर सूर्य आदि दिव्य लोक बन गया, दूसरा नीचे की ओर पृथ्वी बन गया। जब हिरण्यगर्भ के दो टुकड़े हुए तो बड़ा भारी कंपन और क्रंदन हुआ, इसी के कारण द्युलोक और भूलोक को क्रंदसी और रोदसी भी कहते हैं, क्रंदन और रोदसी, कंपन और क्रंदसी, क्रंदन हुआ। अलग अलग होने पर भी ये द्युलोक भूलोक अपनी तीव्र गति से निरंतर बना, तीव्र गति को निरंतर बनाए हुए हैं, इसीलिए उनकी उपमा शेन पक्षी के पंखों और हरिण की टांगों से दी गई है, क्योंकि वे तीव्र गति के प्रतीक हैं। यहाँ हिरण्यगर्भ को संबोधित करके कहा गया कि हे गतिशील, तेरा ये महान प्रादुर्भाव अत्यंत प्रशंसनीय है। पहले मंत्र में ये सारी बातें कही, यद अक्रंदा प्रथमम जायमाना, यद अक्रंदा प्रथमम जायमाना उद्यन समुद्रा तुआ पुरीशात, ये 163 का पहला मंत्र है। यद क्रंदा प्रथमम जायमाना, ये ऋग्वेद का 163 सूक्त का पहला मंत्र देखिए निकाल कर एक बार आलोक जी। हैं? औचित्य हाँ आप लोगों ने वो बना दी पुस्तक है? अच्छा तो अब वो पांच एक प्रति उसकी बनवा लो। उसको गुरुजी अभी अभी टाइपिंग करवाना बाकी है, वो अच्छी तरह से टाइपिंग होना बाकी। अच्छा ठीक है, तो इसको मैं पढ़ रहा हूँ जी। यदा क्रंदा प्रथमम जाय माना, तो 163 नंबर सूक्त है ये, पूरा औचथ्य विशेषण है इसका। दीर्घतमा उचथ का पुत्र औचथ्य दीर्घतमा। अच्छा ये तो वच परिभाषण धातु से कुछ बनेगा उचथ। औचथ्य दीर्घतमा, दीर्ण कर दिया है अंधकार को जिसने ऐसा। यदा क्रंदा प्रथमम जायमाना, जब क्रंदन करता है तो सर्वप्रथम उत्पन्न होता हुआ। प्रथमम जायमाना उद्यम समुद्रादुत वा पुरुषात, अंतरिक्ष से या जल से, समुद्र अंतरिक्ष को लिया है, उठता हुआ समुद्र से या पुरुष जल से। सेनस्य पक्षा हरिणस्य बाहु, सेन के पंख और हरिण के बाहु हैं तेरे। हरिणस्य बाहु उपस्तुत्य मही जातम ते अरवन, निकट से स्तुति के योग्य महान जन्म है तेरा ये, हे गतिशील। अरवन माने गतिशील। उपस्तुत्य मही जातम ते अरवन, महान जन्म है तेरा हे गतिशील। तो इस सूक्त का चलते चलते ये त्रीणी बंधन, त्रीणी आहुदी वंदनानी, त्रीणी अपसु, त्रीणी अंत समुद्रे, इसका ही त्रीणी इसमें संख्याओं का बड़ा प्रयोग है। यमेन दत्तम त्रितयेनम आयुन इंद्र एनम प्रथमोद्यतिष्ठन गंधर्वस्य रश्नाम अग्रिवना सूरादस्वम वस्वो निरतष्ट। यमेन दत्तम त्रितयेनम आयुन, यम के द्वारा दिए हुए को, त्रित इसको जोतता है रथ में, यम ने इसको दिया, त्रित ने इसको रथ में जोता, इंद्र एनम प्रथमोद्यतिष्ठ, और इंद्र इस पर सर्वश्रेष्ठ सवार होता है। कैसा पहली ढंग का है ना, यमेन दत्तम, यम ने दिया, त्रित एनम आयुनक, त्रित इसको रथ में जोत रहा है, इंद्र एनम, एनम माने एनम, इंद्र एनम प्रथमो अद्यतिष्ठत, और इंद्र इस पर सर्वश्रेष्ठ होकर के सवारी करता है। गंधर्व से रसनाम अग्रिवणात, गंधर इसकी लगाम को पकड़ता है, गंधर्व से रसनाम अग्रिवणात सूराद अश्व वसो निर्त, सूर्य से अश्व को हे वसो निर्मित करते हो तुम, हे वसो सूरात माने सूर्य से अश्व को निर्मित करते हो। तो इन्होंने ये दिखाया कि यम सर्व नियामक होने से अग्नि का नाम है, यमात यमेन दत्तम, यम जो है सर्व नियामक होने से अग्नि का नाम, यहाँ यम शब्द से हिरण्यगर्भ रूप अग्नि का गोला अभिप्रेत है, उसी से ये जगत उत्पन्न हुआ, इसे यहाँ यम के द्वारा प्रदान किया हुआ कहा। तीनों लोकों में विद्यमान होने के कारण वायु को त्रित कहा है, त्रित एनम आयुनक, तीनों लोगों में विद्यमान होने से वायु को तृतीय जगत का प्राण है, ये सब जीवों को अपने प्राण शक्ति से विविध कर्मों में जोतता है, तो इस जगत रूपी अश्व का जोतने वाला बताया वायु को। और इंद्र एनम प्रथमोद्यतिष्ठत, इंद्र ऐश्वर्यशाली परमेश्वर जो सबका मुखिया, इस जगत पर शासन कर रहा है। गंधर्वस्य रसनाम अग्रिभणात, रश्मिया रूपी गायें धारण करने वाला जो सूर्य है गंधर्व, इसकी लगाम को ग्रहण करता है, इसे रित का पालन कराता है, और सूरादस्वम और अग्निवायु सूर्य आदि ये सब देव वसु अर्थात इस जगत को बसाने वाले हैं। इन्होंने इस जगत को सर्व प्रेरक परमेश्वर जो सूर है उससे ग्रहण करके बसाया है। सूरादस्वम सूर से इस अश्व को, अश्व माने इस सूर से इस अश्व को बसाया, अश्व माने ये जो ये जो ये जो जगत है इसको अश्व कह रहे हैं। तो इसमें ये चलते चलते और यहां पर आ गए, क्या था मंत्र, अत्राते रूपम उत्तमम अपश्यम, यहां तेरे रूप को उत्तम को देखता हूं मैं, जिगीश माणम इस आप देगो। ये तो जम भी रहे हैं ना, नहीं कुछ तो संगति लगती है ना, यमेन दत्तम, यम ने दिया, धृति त्रिता एनम आयुनक, त्रित ने इसको जोड़ा, इंद्र प्रथमो अध्यतिष्ठ, इंद्र जो है इस पर वो कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है, गंधर्व से रसनाम अग्रिभिणात, गंधर्व ने रसना को, गंधर्व जो है, गंधर्व मानी रश्मियों रूपी गायों को ग्रहण करने वाला जो सूर्य है, इसके लगाम को, इस जगत की लगाम को ग्रहण कर रहा है, इसे रित का पालन कराता है, और वसव मानी ये जितने भी सूर्य अग्नि वायु आदि जो देव हैं, ये इस जगत को बसाने वाले हैं। हाँ, सूराद निरतष्ट, नहीं सूराद परमेश्वर, सूर तो परमेश्वर ले लिया, सर्व सर्व प्रेरक जो परमेश्वर है उससे ग्रहण करके, उससे सब कुछ ग्रहण करके अश्वम वसु, वसु ने अश्व को बनाया। ये तो पूरा पहली है ना चे जी, वसु ने अश्व को बनाया, हाँ यही तो इसमें है आश्चर्य। हाँ सर, तो अमूरा मूरा अमूरा न वयं चिकित्तो महित्वम अग्ने त्वमंग वित्से मूढ़ा वयं, मूरा मूढ़ा अमूढ़स्त्वमसि, हम तो हैं मूढ़ और तू है अमूढ़। मैंने इसको बताया था कि ये जो है ना दीर्घतमा ऋषि का मंत्र है ये सारे, और इनमें ये जो अश्व देवता के बारे में है ये मंत्र भी परमेश्वर परक जो अर्थ किया ना ग्रसिष्ठ का, वो ठीक बैठता है, और इन्होंने तो मनुष्य पर ले गए ये ग्रसिष्ठ, कुछ दूसरी तरफ ले गए ये सूर्य इस भूमिस्थ पर वृष्टि आदि के द्वारा अन्नु को प्राप्त कराने वाले, ते उत्तमम रूपम अपश्यम, मैं तेरे उत्तम स्वरूप को देखता हूँ, यहाँ तो ठीक बैठ रहा है। यदा ग्रसिष्ठ मरता, यहाँ मनुष्य के साथ ग्रसिष्ठ मरता, ते अनुभोगम आनट, जब बहुबक्षी मनुष्य तेरे अनुकूल भोजन को सात्विक पदार्थों को पाता है औषधि अजीगा, तब वो उत्तम औषधियों को भक्षण करता है या उन्हें ग्रहण करता है, उसका निरादर नहीं करता है। मैं तो उस सूक्त से परिचय करा रहा था कि उस सूक्त में अश्व का वर्णन है, यहाँ पर भी वही होना चाहिए ना, मैं तो इसीलिए तो कहा कि ये जो इन्होंने अर्थ उस पर ले गए ना बाद में, जैसे इन्होंने यदा ग्रसिष्ठा मरता थे अनुभोगम आनट और औषधि अजीगा इस पर ले गए, वो उन्होंने अर्थ परमेश्वर पर की किया है, मर्तो अनुभोग मानट आदित ग्रसिष्ठा औषधि रजीग, मर्त अनुभोग मानट, मनुष्य को तो भोग दिलाता ऐसा अर्थ करवा दिया फिर उन्होंने, और ग्रसिष्ठ परमेश्वर के साथ जोड़ दिया, परमेश्वर जो है इन सब औषधियों को, इस सारे जगत को जीर्ण करता है, अपने अधीन कर लेता है, निगल लेता है। एक सौ तिरसठवां सूक्त में से पढ़ा था मैंने, ये सूक्त बहुत ही गंभीर हैं, सारे ही विज्ञान परक हैं सारे जो दीर्घतमा के। नहीं, ये कुछ विज्ञान परक हैं, कहीं भक्ति परक हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है ना ऐसा, वो हम हमारे परिचय में अत्र हमारे परिचय में है, कुछ तो ये ऐसे हैं कि इनमें कुछ पकड़ में नहीं आता ना। यदा ते मर्तो अनुभोगम, जब तुझे मनुष्य अनुकूल होकर भोग प्राप्त कराता है, मनुष्य भोग प्राप्त कराता मैंने अपनी आहुतियां देता है, अपनी आहुतियां देता है, तेरे अनुकूल होकर श्रद्धा के साथ तुझे आहुतियां अर्पित करता है, तो आहुतियों को ग्रसने वाला औषधि अजीका, इन आहुतियों को तुम स्वीकार कर लेते हो, अनुभोग मानट, तुम्हें भोग प्राप्त कराता है। अब ईश्वर को क्या भोग प्राप्त कराना, उसको अपना समर्पण करना, उसको अपनी आहुतियां देना, यही उसको भोग प्राप्त कराना है। यदाते मर्तो, तुम्हारे लिए ये मनुष्य जब भोगमानट भोग प्राप्त कराता है, अपना आहुतियां समर्पित करता है, आदित ग्रसिष्ठा औषधि रजीगा, तो तुम इस सब का ग्रसन करने वाले उन सब आहुतियों को अजीगा खा लेते हो, औषधि अजीगा उन आहुतियों को खा लेते हो। और दूसरी पंक्ति में था अत्राते रूपम उत्तमम अपश्यम, यहाँ तेरे रूप को, उत्तम रूप को मैं देख रहा हूं, प्राप्त करना चाहते हुए को जिगीषमाणम, प्राप्त करना चाहते हुए को ईशा मानी अन्नो को सब ओर से आ पदे गोह पृथ्वी के स्थान में, माने ये पृथ्वी वेदी स्थान है जिस पर यजन करने वाले तेरे उपासक तुझे सब ओर से आहुतियां समर्पित करते हैं। हाँ जी, ये पढ़ लीजिए, मूर अमूर पर देखिए कितना सुंदर लिखा है इन्होंने कि तू तो है अमूर और मैं हूं मूर। मूरा अमूरा न वयम चिकित्तो महित्वम अग्ने तमंग वित्से, मंत्र की व्याख्या 203 पृष्ठ पर हो चुकी है। हाँ जी, ये मंत्र है 203। मूरा अमूरा न वयम चिकित्वो, हम विद्यार्थी लोग हैं मूढ़, महित्वम न चिकित्वा, हम जगन माता की महिमा को नहीं जानते, महित्वम न चिकित्वा, त्वम विद्से, आप उस महत्व को जानते हो, वब्री वरण किए हुए आप जिह्वया दन वाणी द्वारा शिक्षा देते हुए शये चरती अपने आश्रम में विचरते हो, विषपति सन और प्रजापालक होते हुए युवती ब्रह्म से मिलाने वाली ब्रह्म विद्या का रे रीहते निरंतर आस्वादन करते हो, शये वब्रिश चरती जिह्वया दन, सारी बहुत सारी क्रियाएं आ गई। मीमांसा में तो एक क्रिया से एक वाक्य मानते हैं या कई क्रियाओं को भी बनाकर एक वाक्य, मूरा अमूरा न वयम चिकित्वा महित्वम अग्ने त्वमंग वित्से, हे मूड मित्र अमूड मित्र वनस्थ त्वम वित्से, आप उसके महत्व को जानते हो। कौन सा वेद का मंत्र है ये? 10-4-4 अग्नि देवता है त्रित आप्त्य, इन्होंने यह दिया मूरा अमूरा न वयम चिकित्वो, हे अमूड मूड नहीं हम जानते हैं, हे ज्ञाता अज्ञान आदि से रहित, हे सर्वज्ञ हम अज्ञानी, हम तेरी महिमा को नहीं जानते, ऐसे दिया अर्थ। न वयम चिकित्वा महित्वम, तुम्हारी महिमा को चिकित्वा का अर्थ नहीं जानते, अग्ने त्वम अंग वित्से, हे अग्ने तुम ही जानते हो, शैव अवृष चरती जिह्वयादन, शयन करता है ढका हुआ, विचरता है जिह्वा से खाता हुआ, चूमता है तरुणी पृथ्वी को, प्रजाओं का पालक होता हुआ, शैव अवृष चरती जिह्वयादन, शयन करता है ढका हुआ, तू इस जगत में आवृत होकर शयन कर रहा है, तू सर्वत्र सब पदार्थों में व्याप्त है, परमेश्वर की बात कही, तू प्रत्येक वस्तु को अग्नि रूपी जिह्वा से अपना ग्रास बना रहा है, अग्निम यश चक्रे आसम जिह्वया दन, और तू प्रजाओं का पालक है, इस तरुणी पृथ्वी तथा अन्य लोक लोकांतरों से प्यार करता हुआ विचरण कर रहा है, ये कहा। यहां पर जो है रेरीहते युवतिम विष्पति सन, प्रजाओं का पालक होता हुआ, प्रजाओं का पालक होता हुआ युवतिम रेरीहते, इस पृथ्वी रूपी तरुणी से प्यार कर रहा है, लोक लोकांतरों से प्यार कर रहा है, विचरण कर रहा है, मनी परमेश्वर की महिमा इसमें बताइए कि वो कितना प्यार कर रहा है इस अपनी प्रजाओं से, वो कितना उसको ये सब। शय वब्री, वब्री माने ढका हुआ, शयन करता है, क्योंकि इस प्रकृति के आवरण से ढका हुआ है ना, इस जगत में आवृत होकर शयन कर रहा है, कितना सुंदर का, शय वब्रिश छुपा हुआ है, शय वब्रिश चरती जिह्वयादन, और सर्वत्र सब पदार्थों में चरती व्याप्त है, चरती और जिह्वा से खाता हुआ, विचरता है जिह्वा से खाता हुआ, प्रत्येक वस्तु को अग्नि रूपी जिह्वा से अपना ग्रास बना रहा है। जिह्वयादन, जिह्वा रूपी अग्नि रूपी जिह्वा से सब चीजों को ग्रास बना रहा है। रेरियते युतिम विश्वतिशन, कितना आलंकारिक टच दे दी कि वो इस सारे पृथ्वी रूपी इस तरुणी से कितना प्यार कर रहा है तू। हेलो, ओ शांति शांति शांति।